6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 5 mei, bevrijdingsdag. Vanuit Wageningen is het vrijheidsvuur onderweg naar heel veel plaatsen in Nederland. En nog geen 2 dagen na een schietpartij op een school is het opnieuw mis in Servië. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Bij een schietpartij ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn tenminste 8 mensen om het leven gekomen en 13 gewonden gevallen, meldt de publieke zender RTS. Een schutter opende vanuit een auto het vuur met een automatisch wapen. Het zou gaan om een 21-jarige verdachte die daarna op de vlucht sloeg. De regering noemt het een terreurdaad. Het is de 2e schietpartij met veel doden in Servië in minder dan 2 dagen. Woensdag schoot de jongen van 13 op zijn school 8 andere leerlingen en een bewaker dood. Naar aanleiding daarvan nam de regering maatregelen, zoals het verlagen van de leeftijd waarop geweldplegers kunnen worden vervolgd, van 14 naar 12 jaar. In Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 meiplein. En daarmee werd het begin van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur werd aangestoken door de 96-jarige veteraan Mary Scott en de burgemeester van Wageningen. Het wordt vandaag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals gebracht. Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel, waarbij ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn. Zeker een van de drones die gisteravond werden neergehaald boven Kiev was van Oekraïne zelf. De luchtmacht zegt de drone te hebben neergehaald met afweergeschut nadat ze de controle over het onbemande vliegtuigje waren verloren. Waarschijnlijk had de drone een technisch mankement, maar dat wordt nog onderzocht. Bij Assen heeft een brand gewoed in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. Uit de wijde omgeving werd een brandweerkorps opgeroepen om het vuur te bestrijden. Rond 3 uur vannacht was de brand onder controle. Mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Volgens de brandweer is een natuurgebied van zo'n 100 bij 300 meter verwoest. Hoe de brand bij Assen kon ontstaan is nog onbekend. Albert Heijn is zo'n 12% omzet misgelopen door de stakingen bij de distributiecentra. Dat komt neer op een bedrag van 35 tot 45 miljoen euro, blijkt uit een analyse van een databureau. Klanten weken vooral uit naar de supermarkten Co-op en Plus. Inmiddels werken de stakers weer. Albert Heijn praat weer met de vakbonden over een nieuwe cao. Napoli is voor het eerst sinds 1990 de Italiaanse landskampioen geworden, dankzij een 1-1 gelijkspel uit tegen Udinese. Na het laatste fluitsignaal bestormden Napoli-supporters het veld uit vreugde en om shirtjes van spelers te bemachtigen. In Napels zelf barstte een volksfeest los. In het stadion volgden 60.000 fans de wedstrijd via schermen. En de straten van fans stroomden vol met feestende supporters. De komende dagen zijn er nog meer feesten in Napels. Het weer. Vanochtend trekken de buien het land uit. Daarna is het even droog met geregeld zon. Vanmiddag komen landinwaarts wat buien voor met onweer en mogelijk windstoot en hagel. En het wordt vandaag 16 tot 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. In het hele land lopen vandaag mensen met het vrijheidsvuur naar hun gemeente. Dat vrijheidsvuur werd iets na middernacht aangestoken door de 96-jarige Britse veteraan Marie Scott. Zij was er in 1945 bij als verbindingsofficier. The flame of liberty is something that wars are fought for. I think we all as human beings treasure or should do our liberties. And liberty is something that, as I say, is the only real basis for going to war, to preserve that liberty. And you don't realize how much you've lost until you have lost it. Vrijheid is iets wat we moeten koesteren, zegt Marie Scott. Dus het is het enige dat het waard is om voor te vechten. Je realiseert je pas wat het is als je het kwijt bent. Marie Scott stak daarna het bevrijdingsvuur aan in Wageningen. En daarna zijn dus meteen heel veel loopgroepen van start gegaan met dat vuur. Verslaggever Roel Pauw volgt een van die groepen. Roel, waar ben je nu? Ja, volger, dat is veel gezegd. Ik sta in gespannen afwachting op een pleintje in Vlijmen waar ze zo meteen aan moeten komen. Een groepje van 16 lopers van de 1700 in totaal die naar 90 verschillende gemeenten verspreid door het hele land onderweg zijn. En deze mannen en vrouwen die zijn net als de anderen afgelopen nacht om 12 uur vertrokken met het bevrijdingsvuur ergens in de binnenzak, zal ik maar zeggen. En ik geloof dat ik ze aan zie komen. Ik krijg een seintje dat ze onderweg zijn. Ze zijn hier naartoe komen rennen in een tempootje van 10 kilometer per uur. Want de bedoeling is dat ze om 9 uur in Kaam in het zuiden van Noord-Brabant aankomen. Ja, daar zie ik ze aankomen met oranje hesjes, het bevrijdingsvuur voorop. Geweldig. Daar zijn jullie dan. Ja, klopt. We hebben al de helft op zitten. Dus gaan we voor de laatste kilometers. En hoe gaat het? Ja, goed. Iedereen doet een gedeelte lopen en gaat heel goed. Ja. Straf tempo, toch? Ja, we gaan moeten scherp lopen, want we moeten 10 uur weer in Kaam staan. Dus, Ja, ik zei net op zender 10 kilometer per uur. Dit zijn dus allemaal getrainde lopers. Ja, we zijn een loopgroep die recreatief lopen. Maar wel een tempo proberen aan te houden. En u houdt het bevrijdingsvuur vast? Ja, dat moet iemand doen, hè? Ja, hoe is dat? Ja, nou, warm soms. Warm, ja. Het zweet staat u op uw gezicht. En dat is dus niet alleen van het rennen, maar ook van dat vuurtje dat u de hele tijd dicht bij uw gezicht draagt. Ja, dat moet, hè. En welk gevoel geeft het u met het bevrijdingsvuur onderweg te zijn naar Kaam? Ja, het hoort er in principe bij, dus... Ja. Even zo. Ja, het is een behoorlijke inspanning. En hier zie ik de man voor wie we extra respect moeten hebben. Dat is Jan Olieslagers. Ja, klopt. U heeft de bevrijding zelf meegemaakt. Ja, zeker. Zeker. Ja. Want bijna 10 jaar. In Baarle-Nassau woonde ik toen. Ja. Dus hier lang gevochten. 4 weken lang. Toen de Polen. Dus u heeft dat van heel nabij meegemaakt? Ja. Welke herinneringen heeft u daaraan? Ja, nou, dat was een schuilkelder. 5 meter lang en 2,5 meter breed. Onder de grond. Mm. En dan mijn balken opgelegd en door takkenbossen. Zo dik. En, U zat echt verstopt in het bos? Ja. Ja. En hoe ging het daar boven grond dan? De buren waren mee 17 maanden lang geleest. En nog een babyke in de wasstijl zo. Hè. Ah ja? En, was het angstig voor u? Nou, voor mij persoonlijk niet meer. Van mijn vader wel, die was in staat bij de ondergrondse. En 2 weken van ver hadden nog 3 personen gefusilleerd. Wow. En toen heeft hij niet thuis geslapen. Mm-hmm. 14 dagen lang in, stond 50 meter van het huis. De bijen stonden daar, een bijenhal. Yeah. En daar heeft hij altijd geslapen. Voor, yeah. Ja. En ja... U mag nu al sinds 1945 genieten van die vrijheid. Ja. Hoe voelt dat tot op de dag van vandaag? Ja, nou, helemaal na de oorlog is hier vlakbij. Dat is helemaal fantastisch dat we daar kunnen strijden voor de vrijheid. Mm-hmm. Ja. Ja, en u bent nog fit genoeg met uw 88 jaar. Ja, ja, ja. Ik vind het ontzettend knap. Oh. Ja, ik ook. Want u kunt ze bijhouden met 10 kilometer per uur. Makkelijk ook. Makkelijk ook. Ja? Dat kun je wel zien, Henk. Ja, ik vind het echt een ongelofelijke prestatie. Maar laten we zeggen, u bent er nog niet. Kaam is toch nog best ver weg. Nog 45 kilometer. Mm-hmm. 4 uurtjes. En u hoeft ook niet het hele eind zelf te lopen, want het is een estafette. Af en toe mag u even uitrusten. Zo doen we het. Desondanks. Al mijn respect en succes zometeen. En we zien u verderop op de weg weer even voorbij komen. Prima. Dank u wel. En iedereen, doe je best. Ja. Roel Pauw vanuit de Vlijmen. Hij ving dus de groep op die op weg is naar Kaam. Radio. 6:09. Het NOS Radio 1 Journaal. Langs de lijn en omstreken sprak met Job Cohen. Na vandaag stopt hij als voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité. Oud-Kamerlid André van Es neemt het stokje over. Dat Cohen met welgevallen afstaat, zegt hij. Nu was ik, en met veel plezier hoor, maar gebonden aan Amsterdam. Maar om een voorbeeld te geven, ik kreeg gisteren van de zoon van goede vrienden van mijn ouders het bericht dat zijn ouders in het verzet hadden gezeten, wat ik nooit had geweten. En daar werd in Moordrecht werd daar een Theater na de Dam voorstelling van gemaakt. Nou ja, daar kon ik dus nou natuurlijk niet heen. Maar dat had ik anders misschien best kunnen doen. Of heel ergens anders, dat kan dan. Volgens Cohen zijn er nog genoeg uitdagingen waar de organisatie met de nieuwe voorzitter mee aan de slag kan. Zoals... Ook de vraag natuurlijk, in toenemende mate zijn er... Is de Tweede Wereldoorlog is geschiedenis geworden. De nieuwe generaties, ja, die hebben er een veel grotere afstand toe. Hoe gaan we dat doen? Nou, al dat soort vragen, daar hebben we ons mee bezig gehouden. En daar gaat het comité niet door. En daar zit ik dan wat meer op afstand. Maar als ze me nodig hebben, dan weten ze me wel te vinden. Ook bij Jinek ging het over de nationale dodenherdenking. Zo was presentator Diewertje Blok te gast. Zij gaf eerder op de avond een toespraak op de Dam. Mijn moeder hield niet van stilte. Niet van zwijgen. En dat was voor mij en mijn zusjes een geluk. Ze heeft nooit gezwegen over de oorlog, de onderduik, de angst, de idiotie, de vreugde en het verdriet na de bevrijding. 2,5 jaar had ze ondergedoken gezeten en amper geluid mogen maken. Een meisje in de bloei van haar leven dat er niet meer mocht zijn. En ze was blij, Diewertje Blok, dat ze het mocht doen. Fantastisch. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik voelde me heel sterk. Ik vond het gewoon geweldig dat ik de eer kreeg. De kans had om daar iets te zeggen. En ik was ook niet heel nerveus. Ik vond het gewoon prachtig om te doen. En ook met een soort, ik heb het wel eerder genoemd, soort kinderachtig lekker puggevoel van... Het is niet gelukt. Ik sta hier. Ja. En mijn kinderen die staan hier ergens op de Dam, luisteren mee en we gaan gewoon door. In Italië staat Napels helemaal op zijn kop. Gisteravond werd voetbalclub Napoli na 33 jaar landskampioen. Correspondent Helene Daans wist niet wat ze meemaakte, zoals te horen in Langs de Lijn en Omstreken. Wat een totaal gekke huis hier, maar fantastisch om te zien. L'abbiamo vinto! En overal wordt vuurwerk afgestoken, dus beeld je nieuwjaarsnacht in Nederland, maar maal 100, meer dan indrukwekkend. Echt waar, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is... Ik ben zelf een beetje trots. Ik heb hier helemaal niks mee te maken. En dat was gisteravond op Radio en TV. Chemical van Post Malone. Nieuwe cijfers over graaiflatie. Ja, een tijdje geleden hoorden we die term graaiflatie voor het eerst. Bedrijven die de inflatie zouden aangrijpen om de prijzen verder te verhogen dan eigenlijk nodig is. En volgens nieuw Rabobank-onderzoek, waar de Telegraaf vanochtend over schrijft, is dat inderdaad gebeurd. Economen hebben berekend dat de inflatie op 9,4% zou zijn uitgekomen als bedrijven alleen de extra kosten hadden doorberekend. In werkelijkheid stegen de consumentenprijzen vorig jaar met 11,6%. De rekening van de inflatie is terechtgekomen bij de consument, concludeert een van de onderzoekers in de krant. Diplomatiek lenteoffensief brengt Zelensky naar Den Haag, kopt Trouw over het bezoek van de Oekraïnse president. Veel kranten analyseren zijn komst naar Nederland. Volgens Trouw was hij gisteren zeker niet voor zijn lol in Den Haag. Ook niet zozeer voor het aanhoren van mooie woorden over solidariteit met zijn strijd. Maar vooral vanwege de F-16's die Oekraïne volgens Zelensky nodig heeft. De Volkskrant constateert dat Nederland van plan lijkt hem die F-16's te gaan leveren. En het AD werd verderop in de krant te melden dat Zelensky een cadeau heeft meegebracht voor 7 Oekraïnse militairen die hier revalideren. Een militair horloge. Ook voor op veel kranten een terugblik op die andere belangrijke gebeurtenis van gisteren, de dodenherdenking. Met foto's van Willem-Alexander en Maxima natuurlijk op de Dam in Amsterdam. Het AD citeert verderop in de krant uit de podcast van Willem-Alexander, waarin hij vertelt dat de rol van het Koningshuis tijdens de Tweede Wereldoorlog hem dwars zit. Men wist dat er vernietigingskampen waren, men wist dat de Joden vermoord werden en er is niet op tijd gewaarschuwd, zegt Willem-Alexander in zijn podcast. En daar had mijn overgrootmoeder een andere rol in kunnen spelen. En dan heeft hij het natuurlijk over Wilhelmina, die tijdens de oorlog in Londen verbleef. Ja, ik moet ook meteen even terugdenken aan zijn eigen toespraak op de Dam in 2020. Hè? Ja, dus zijn hetzelfde. In feite wel, hè? Een hele gepassioneerde toespraak was dat, met ongeveer dezelfde boodschap. Het is iets wat mij niet loslaat, zei hij toen. Juist. Ja. En Feyenoord-fans hebben een gouden ouwe van meer dan 130 jaar oud omarmd, constateert de Volkskrant. Een echte gouden ouwe dus. Wij gaan winnen. Uitgegroeid tot het volkslied van het legioen. En wat de Volkskrant niet kan, dat kunnen wij bij de radio wel. Even iets van dat nummer laten horen. Ja, het komt mij ook wel bekend voor. Het is niet een nummer wat we nog nooit eerder hebben gehoord, volgens mij. Zelfs nee, geen Feyenoord-kenner. Maar het oorspronkelijke nummer werd in 1892 geschreven. Daarna meerdere keren gecoverd. Een Rotterdammer herschreef het lied in 1993. Nou, misschien heb ik het toen gehoord. In het seizoen dat Feyenoord de titel won met Willem van Hanegem als trainer. En volgens de Volkskrant zingt het Feyenoord publiek nu op weg naar het kampioenschap al weken weer met dit lied, de kelen schor. Nou, misschien krijg je het dan daarvan. Dat zou ook nog kunnen. De lege schappen in de winkels van de Albert Heijn afgelopen weken hebben het bedrijf veel geld aan omzet gekost. De supermarktketen is in een week tijd 35 tot 45 miljoen euro misgelopen. Dat heeft data-analysebureau Hyper berekend. Het gebrek aan producten kwam door de staking van medewerkers bij de 5 distributiecentra die tot gisteren duurden. Er moet een nieuwe CAO komen voor dat personeel. Maar tot nu toe zijn de vakbonden en Albert Heijn niet uitgekomen, al lijkt het nu wel dichterbij gekomen te zijn. Joep Smeets van Hyper, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben jullie dat bedrag berekend? Hyper is we beschikken over een representatief panel van consumenten die op dagelijkse basis aankoopdata en kassabonnen met ons delen. En met deze data kunnen we ontwikkelingen in de markt snel en feitelijk in kaart brengen, waaronder dus deze. Ja. En kunnen jullie dan ook inschatten hoe groot de impact is van die 35 tot 45 miljoen minder omzet voor Albert Heijn? Ja, wat wij zien in onze cijfers is dat ze de afgelopen 7 dagen zo'n 12% marktaandeel verloren hebben. Dus relatief ten opzichte van een concurrent 12% omzet verloren hebben. En dat is een significant bedrag. En dat, ja, daarmee schatten we de totale impact op 35 tot 45 miljoen euro. Scheelt het dan ook nog per regio bijvoorbeeld? Want het viel me op, bij mij in de supermarkt was het eigenlijk nog redelijk op peil. Ja, het verschilt zeker per regio. Sommige distributiecentra hadden meer last van de stakingen dan andere. Met name in het noorden en het oosten van het land was de impact groot. Daar zagen we de meeste lege schappen. En daar was het omzetverlies ook het grootst. Daar zagen we een min van 17% op de omzet. En kunnen jullie dan ook zien waar die klanten naartoe zijn gegaan als ze niet konden kopen wat ze nodig hadden? Ja, we zien enerzijds dat klanten misgrijpen. Dat heeft wat kleinere mandjes tot gevolg. Maar we zien vooral dat klanten inderdaad naar de concurrenten overstappen. Albert Heijn zag zo'n 7% minder klanten afgelopen week in hun winkels. We zien eigenlijk dat alle concurrenten daar wel in meer of mindere mate van profiteren. Maar dat de service supermarkten zoals een Plus en een Co-op daar toch het meest van geprofiteerd hebben afgelopen week. En hoe komt dat? Denken jullie? Kunnen jullie dat ook daaruit concluderen of niet? Nou, uit de cijfers aan zich niet. Maar wat we weten is dat dit zijn service supermarkt concepten aan de ene kant. Dus dat lijkt veel op Albert Heijn. Anderzijds zal dat ongetwijfeld ook te maken hebben met de nabijheid. Je gaat als je boodschappen doet naar iemand, dan naar de dichtstbijzijnde alternatieve supermarkt. Ja, en dan die Plus en die Co-op, die liggen dan bij wijze van spreken toevallig in juiste gebieden waar ze het zwaarst getroffen worden, Albert Heijn, relatief dicht in de buurt waarschijnlijk. Het zal een combinatie zijn van nabijheid en het feit dat je daar veel aanmerken kunt kopen en dat het een serviceconcept is. Hartelijk dank, Joep Smeets van data-analysebureau Hyper. En we hebben ook natuurlijk Albert Heijn om een reactie gevraagd. Maar Albert Heijn zei, we doen geen uitspraken over dit soort zaken. Maandag, dan praten ze weer met de vakbonden over die nieuwe CAO. En volgens een CNV-woordvoerder gisteren, of eergisteren, ik weet het al niet eens meer, die zei dat het een kans heel groot is dat ze er gaan uitkomen. In Londen maken veel mensen zich op voor de kroning van koning Charles morgen. En dat betekent voor sommigen business. Bij hoedenwinkel Lock & Co, vlakbij Buckingham Palace, zijn het extra drukke dagen. Zo merkt de verslaggever Josephine Trehi. Lock & Co is the oldest hat shop in the world. We were established in 1676, so we're 347 years old this year. Roger Stevenson is de eigenaar hier. The shop is exactly the same as it was, you know, nearly 300 years ago. De vloeren kraken nog helemaal en overal staan hoedendozen opgesteld. Sorry, I didn't mean to butt in. So we call this our heritage room. So on the wall here, people want to know what these funny, sort of funny blobby shapes are. Yes. And these are head shapes. So when you in het achterste kamertje van de winkel hangen op de muur allemaal de maten van de hoofden van deze bekende mensen hier door de jaren heen zijn geweest. And then up to Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt, Jackie Onassis. And then we'll bring it right up to date. Mm-hmm. And then we've got people like Stella McCartney, oh, yeah. Eric Clapton. Do the Royals come here? We're very proud that we have the warrants for what used to be the Prince of Wales. And we also had the warrant for the Duke of Edinburgh. Ze zijn de hofleverancier ook van King Charles, toen Prince of Wales nog. But it's just women who wear a hat to the coronation, is that correct? Generally, yes. Also, men don't wear hats indoors. Of course. So only women really are allowed to wear hats. Dan ga ik ook even kijken op de damesafdeling. So I'm seeing a lot of customers going for headbands or little perche, like this style. For of een wat kleiner hoedje die niet zoveel uitsteekt voor de mensen die naast je. Exactly, no, it's more discreet. Yeah. So they still want a hat, but they don't want a massive because it would be inappropriate, probably, no. So they're going for a smaller. Yeah. And what colors are popular now? I've seen the most popular color navy blue for the coronation. I mean, no. Then you donkerblauw, donkergroen. Dat zijn wel de populairste kleuren voor de coronation. Navy blue, dark green tones. Mevrouw, doet ze hem ook even op. Bijna 1100 pond, zeg ik. Almost 1100 pounds. I believe so. It's 1095. Ze hebben zelfs nu voor de coronation een speciale hoed ontworpen. So this is a limited edition run. The Highgrove Panama, I have one in my hand. I can see. And is it popular? It's very popular. We've already sold probably almost half the units of the limited edition run. Yeah. Yes, it's going to be a great day. En de kroning van koning Charles is morgen live te volgen hier op NPO Radio 1 van 12 tot 2. Een verslag is dit van Josephine Trehi. Het is 6:55. Het is bevrijdingsdag en dan is Freedom van George Michael misschien een beetje een cliché, maar maakt het uit. George Michael. Don't George Michael met Freedom. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. Voor de tweede keer in twee dagen was er een schietpartij in Servië met veel doden. In een plaats ten zuiden van Belgrado schoot een man vanuit een auto 8 mensen dood. Honderden agenten houden een klopjacht op de voortvluchtige dader. Woensdag was er een schietpartij op een school in Servië. Er kwamen toen 8 leerlingen en een bewaker om. In de buurt van Assen woedde vannacht brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht en was zo'n 3 uur later onder controle. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. In Wageningen werd vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, waarmee het begin van Bevrijdingsdag is ingeluid. Het vuur gaat onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. De dag wordt vanavond traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. En zanger Ed Sheeran heeft een rechtszaak over plagiaat gewonnen. De zaak was aangespannen door nabestaanden van een van de makers van het nummer Let's Get It On van Marvin Gaye. Ze vonden dat de hit Thinking Out Loud van Sheeran daar te veel op leek. Maar de jury ging mee in het argument van Sheerans advocaten dat het akkoordenschema in de plaat voorkomt in veel popliedjes. Het weer vanochtend trekken buien geleidelijk het land uit. Daarna is het een tijdje droog met geregeld zon. Vanmiddag komen landinwaarts opnieuw buien voor met onweer en mogelijk windstoten en hagel bij 16 tot 20 graden. Ster. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf in Andalusië. Boek jouw last-minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Om 9 uur gisteravond werden in meer dan 100 theatervoorstellingen gespeeld door heel het land om de dodenherdenking extra kracht bij te zetten. Ook in Assen deden leerlingen van een theateropleiding mee aan Theater na de Dam. Verslaggever Danny Simons ging kijken. In garage TDI, het Huis voor Jeugd en Jongeren Theater in Assen. Nog 6 uur te gaan tot Theater na de Dam. En vroeger was deze plek ook echt een garage. Bepaalde elementen doen er ook nog aan herinneren. Zoals een grote lift waarmee auto's van de begane grond naar de eerste verdieping konden worden verplaatst. En nu staan er niet overal auto's hier, maar allerlei rekken met kostuums en requisieten. En er is ook een intieme theaterzaal. Zo'n 90 mensen kunnen er terecht. Even voorzichtig de schuifdeur openen. En ik ga iets zachter praten, want 4 jongeren zijn daar aan het oefenen voor het theaterstuk Het Zijn Onze Jongens. Een van deze koeriersters was Marie Bulthuis. Verzetsnaam Greet. Er worden nog wat aanpassingen gedaan aan het licht. We hebben die gloed, dan zijn zij wel uitgelicht, maar blijft het wel lekker net een beetje mysterieus. Dat intense van wat we allemaal aan het opbouwen zijn. Ook met die baslijn. De jongeren krijgen aanwijzingen van de regisseurs Mika Butt en Maris de Jong. En die zijn best streng. Ja, maar wacht even. Nou moet je wel even de houding weer echt goed doen. Elke keer dat we hem nu doen, dan ben ik heel kritisch naar jou aan het kijken, Fernando. Maris de Jong? Ja, jullie moesten je ook verdiepen in dit verhaal, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ik kende het ook nog niet voordat we hiermee begonnen. Ik ben al eens eerder wel betrokken geweest bij het maken van een Theater na de Dam voorstelling. Maar dat is steeds opnieuw is dat weer indrukwekkend om in zo'n verhaal te duiken en erachter te komen wat er allemaal gebeurd is en welke mensen er in zo'n verhaal voorbij komen. Ja. Nanning en de andere jongens werden de boerderij ingeloodst. Daar moesten ze de hele nacht blijven staan met hun hoofd tegen de muur en hun handen omhoog. Ik ben Ella Albers, ik ben 21 jaar oud en ik speel in de voorstelling Het Zijn Onze Jongens. Kan je eens in je eigen woorden uitleggen waar gaat het verhaal nou eigenlijk over? Het verhaal gaat over de overval op het Huis van Bewaring. Dat is een lokaal verhaal hier uit Assen. Waarin op 11 december 1944 een aantal verzetstrijders, een aantal andere verzetsmensen die vastzaten in dat huis van bewaring, hebben bevrijd. En dit is best een heel bijzonder verhaal, want dat hebben ze eigenlijk helemaal zelf georganiseerd. Sterker nog, ze hadden wel contact met de Nederlandse regering die toen in Londen zat. Maar die hebben gezegd, we gaan het niet doen. Het is te gevaarlijk en het mag niet. Maar toch hebben zij ervoor gekozen om het wel te doen. En dat is achteraf maar beter ook gebleken, want uit bronnen is ook duidelijk dat niet lang daarna, een paar dagen daarna, de mensen die vastzaten waarschijnlijk geliquideerd zouden worden. Waarom is het belangrijk dat we op 4 mei dit verhaal zien in Assen? Voor mij is het toch wel heel belangrijk om te weten, wat heeft hier nou afgespeeld vroeger? Want de geschiedenis kun je niet negeren. Het zal altijd doorwerking hebben op het heden. Dus het is gewoon heel belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Wat vervolgens ook weer helpt met je blik op de toekomst richten. De arrestatie van deze jongens was een enorme klap voor de knop. Niet alleen waren de vliegtuigacties nu ten einde, ook de knokploeg zelf liep groot gevaar. De bijzonder harde verhoren gingen in het huis van bewaring verder. Mika Butt, een van de regisseurs van de voorstelling vanavond. Ja. Hoe maak je van zo'n historisch waargebeurd verhaal een theateradaptatie die ook nog eens door jonge mensen gespeeld wordt die misschien in eerste instantie niet zo heel veel hebben met de Tweede Wereldoorlog? Dit verhaal over de overval zit al zoveel in. Daar hoeven wij dan niks meer aan toe te voegen. Dus als we dat combineren, samen met waarom wij het belangrijk vinden dat we hier zijn, heb je volgens mij een heel mooi extra stukje herdenken en verdieping. Dus er zit ook een stukje intrinsieke motivatie in vanuit de spelers, waardoor ze waarschijnlijk overtuigend kunnen spelen ook op die manier. Ja, absoluut. En voor mij is dat ongelooflijk van belang. Want anders is het een leeg omhulsel, om het even heel cru te stellen, kunnen we het net zo goed niet doen. Maar zij moeten een bepaalde drive voelen om hier te staan en een noodzaak voelen om dit te doen en te vertellen. En volgens mij komt dat heel erg over. Want noodzaak en drive bij jonge mensen, dat herkent iedereen. Dat zie je. Een verslag van Danny Simons over Theater na de Dam in Assen. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft, moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een opmerkelijk bezoek vandaag in Myanmar. Een delegatie van 20 Rohingya komt naar Myanmar samen met een paar regeringsfunctionarissen uit Bangladesh. In Rakhine, de deelstaat waar tot 2017 heel veel Rohingya woonden. Dat is een vervolgde moslimminderheid overigens in Myanmar. In dat jaar werden ze met grof geweld verdreven. Zuidoost-Azië-correspondent Saskia Konniger, wat komt die delegatie daar doen? Ja, de 20 geselecteerde Rohingya-vluchtelingen gaan vandaag onder leiding van een Bangladesh-vluchtelingencommissaris kijken of de gekozen plek door Myanmar en Bangladesh in de deelstaat Rakhine op de grens met Bangladesh geschikt is om naartoe te verhuizen. Want aan het einde van deze maand zouden de eerste 1000 Rohingya... daar naartoe gebracht moeten worden in het kader van een repatriëring. Het is nogal een opvallend plan, want dat is tot stand gekomen ondanks weerstand van mensenrechtenorganisatie. Blijkbaar wordt het nu toch doorgeduwd. Het is een resultaat van onderhandelingen tussen de junta en Myanmar. De junta van Myanmar en Bangladesh. Want de oorlog is nog helemaal niet voorbij. Er zijn nog gevechten. Daar zijn gewapende groepen, gaan elkaar nog te lijf. Ook is er nog steeds intimidatie van achterblijvers. En de Rohingya zijn juist in dat gebied op gruwelijke wijze vervolgd. En ze moeten nu dan maar geloven dat het regime hen nu niet meer zal vervolgen. Bovendien komen ze op een plek, niet in dorpen, maar waar een nieuw kamp is geplaatst. En dus maar de vraag wat die voorzieningen daar zijn. Maar mogelijk doen mensen mee uit wanhoop. Want er leven op dit moment 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. In een gigantisch kamp in Cox's Bazar onder erbarmelijke omstandigheden. En ze gaan daar ook al weg in gammele bootjes op zoek naar andere plekken in Zuidoost-Azië. Op zoek naar een beter leven. Ja, maar is Myanmar dan wel een optie? Want dat staat ook helemaal niet als goed bekend. En ze zijn er ooit verdreven. Ja, nee, daarom. Dus het is daarom een heel opmerkelijk plan. En zeker onder de omstandigheden zoals het nu is. Er is nog oorlog. En ook de burgerrechten van de Rohingya worden door het regime nog steeds niet erkend. Ze worden gezien als illegale immigranten. Er zijn nog steeds haatcampagnes, anti-moslimcampagnes, die destijds die hele vervolging heeft veroorzaakt. En bovendien willen Rohingya gewoon in vrede terug naar hun eigen dorpen. Maar ook daar, dat kan niet, want die dorpen zijn platgebrand. En blijkbaar is er dus echt over onderhandeld. Wordt er al lang over onderhandeld? Ja. Dit is geen nieuw plan. In 2018 en 2019, gelijk na de genocide, zijn er al pogingen geweest. En dit project speelt ook al enige tijd. Afgelopen maart is er een delegatie van 17 mensen van de Myanmarese junta in Cox's Bazar geweest. En die hebben daar vluchtelingen geselecteerd. 449 Rohingya zijn geïnterviewd om te kijken of ze mee willen doen aan die repatriëring. En Human Rights Watch, die vertrouwde het niet helemaal. En die heeft die mensen achteraf gesproken. En een deel zeiden dat ze opeens een junta official voor hun neus hadden en dat ze mee moesten doen aan het repatriëringstraject. Ze konden niet weigeren. Anderen die wel vragen durfden te stellen, zeiden van ja, maar heb ik dan wel burgerschap? Hè? Mag ik dan wel blijven? Kregen ze geen antwoord op. En mensen zeiden dat ze ook van familieleden in Rakhine hoorden dat ook die onder druk werden gezet om dit repatriëringsproject te laten slagen. Maar even vanuit Myanmar ook bekeken, de junta-kant, waarom zouden ze die mensen terug willen hebben? Ja, wat hierachter zit is waarschijnlijk diplomatieke druk van China. De steun van China is sowieso de reden dat het regime nog altijd aan de macht is. Hè. China profiteert van de grondstoffenhandel, levert op wapens aan de junta. En afgelopen dinsdag was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken op bezoek bij de junta om nog eens een keer zijn steun voor het regime uit te spreken. Het wordt nergens vermeld, maar het kan zijn dat China de junta opnieuw heeft gepusht om deze repatriëring door te zetten. Want ook die andere repatriëringsprojecten kwamen uit de koker van China. China ziet zichzelf als vredestichter en wil zich steeds meer manifesteren als een diplomatieke macht op het wereldtoneel. Dus dat zit er ook achter. Afgelopen maart speelden ze een rol tussen de vredesovereenkomst Iran en Saoedi-Arabië. Ze proberen ook te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Dus ze willen ook goede sier maken met een succesvolle terugkeer van vluchtelingen naar Myanmar. Maar dat is gewoon niet mogelijk, zeggen ook mensenrechtenorganisaties. Nee, en Bangladesh, waar ze dus nu zitten, die wil ze wel graag kwijt. Ja, Bangladesh die vangt meer dan 1 miljoen mensen op. Het is zelf een heel arm land. Ze kunnen het niet aan. Ze hebben ook al een eiland, dat is ook heel controversieel. Op een eiland mensen geplaatst. 30.000 vluchtelingen leven daar als in een gevangenis. Dus ze hebben veel kritiek van mensenrechtenorganisaties omdat de vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Maar ja, zij hebben zelf ook niet heel veel middelen om al die mensen een nieuw leven te bieden. Dus zij willen ook internationale hulp. Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Saskia Konniger. Het is bijna 13 minuten over 6:30. Na 33 jaar is het eindelijk zover. Napoli heeft de landstitel gewonnen in Italië. De derde pas in de geschiedenis van de club. En dat gebeurde gisteravond in een uitwedstrijd tegen Udinese. Het werd 1-1, maar dat was genoeg. Correspondent Helene Daans was in het knotsgekke Napels toen het feest losbarstte. Centrum van Napels. Het is de gelijkmaker in de tweede helft. Ze stonden een tijdje achter. En dat mocht niet voor het kampioenschap. Maar dit is de gelijkmaker. En gelijkspel zou genoeg zijn voor de landstitel. Dus de Napolitanen die gaan compleet uit hun dak. Compleet. This could be the right night. This could be the right night. Have party. Potrebbe essere la notte, sì, potrebbe essere. Sarà la notte! Towers, we are on top of Italy, Towers, forza Napoli! We will win! En dan verwijder ik mij heel even van het feestgedruis, want het komt nu steeds dichterbij. De wedstrijd vordert en als het zover is, dan wil ik die finale explosie van vreugde in Napels wel van bovenaf zien. Ik heb echt de meest fantastische plek gevonden om straks de verlossende laatste seconde van deze wedstrijd te volgen. Namelijk op het mooiste dakterras van Napels, waar ik van die mevrouw even mag kijken. En dan op dit dakterras de ontlading, het moment van de verlossing. En deze hele stad vult zich met vuurwerk. Het is ongelooflijk om te zien. De hele bui van Napels, de Vesuvius, lichten op. In een ontlading van vreugde die ze hier dus in 33 jaar niet meer hebben kunnen zien. En nu weer wel. Wauw, dit is Napels op zijn allermooist. Siamo campioni d'Italia e sono tre! Napoli! Napoli! Napoli! Toch maar weer naar beneden het feestgedruis in. Want daar is het natuurlijk het leukst. Oh Jezus, die is hier drommen. Heel de stad is op de been. Op het centrale plein. L'Italia siamo noi! Per te, il primo scudetto! Il primo scudetto! Jongen van een jaar of 20, hij maakt zijn eerste landstitel mee. Non me l'aspettavo! Zijn vader is 49. Pensavo di morire di non vederlo più questo momento. En die vreesde dat hij zou sterven nog voordat dit zou gebeuren. Grazie. Siamo aspettiamo da 34 anni questo momento e ce lo vogliamo godere pienamente. En dit is een feest dat vanavond nog niet klaar is, morgen nog niet klaar is, dit weekend nog niet klaar is. Dit gaan de Napolitanen naar zo lang op gewacht te hebben. Natuurlijk vieren zolang ze kunnen. Tutta la settimana bisogna sempre divertirsi. Want het landskampioenschap van Italië is voor Napels veel meer dan voetbal. Dit is een relatief arm team uit een relatief arme stad die de rijke, chique teams uit het noorden weten verslaan. Dat wordt hier goed gevoeld. Forza Napoli! Forza Napoli! Napels, waar voetbal religie is en waar deze overwinning een verlossing is. Correspondent Helene Daens in Napels. De kinderopvangsector maakt zich zorgen over een verhoging van de toeslagen. In de laatste fase voordat de opvang grotendeels gratis moet worden is het kabinet van plan de toeslag twee keer te verhogen. Dat klinkt als goed nieuws, zou je zeggen, maar de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang noemt de plannen bij nu.nl heel onverstandig. Want bij een onterechte toeslag moeten ouders het geld terugbetalen achteraf. We hebben een foutgevoelig toeslagenstelsel waarbij alle risico's bij de ouders liggen, zegt de branchevereniging, die eigenlijk wil dat de kinderopvang al sneller dan in 2027 grotendeels gratis wordt. Er heerst grote onvrede onder het personeel van Benu Apotheken, de grootste keten van Nederland. Volgens het AD gaat het om een conflict over de cao. Het personeel zou niet genoeg betaald krijgen gezien de verantwoordelijkheden die ze dragen. In Capelle aan den IJssel zijn drie assistenten en de apotheker in één keer weggegaan. En een andere apotheker vertelt in de krant dat ze na 5 jaar ook vertrekt bij Benu vanwege alle onrust. De keten zegt dat apothekers deze week nog een nieuw voorstel krijgen. Nou, dan moeten ze wel snel zijn trouwens, het is al vrijdag. Er zijn nog zo'n 1,1 miljoen Nederlanders in leven die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt. Oftewel 6,2% van de totale bevolking. Dat blijkt uit een ANP-analyse van CBS-bevolkingscijfers over vorig jaar. Ja, de meeste van hen waren nog jong. Zo'n 18.000 mensen waren al wel volwassen toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Die groep slinkt snel, want in 2012 waren er nog 263.000 mensen in leven die de bevrijding als volwassenen meemaakten. Het is voorjaar en daarmee stroomt de dierenopvang weer vol met gewonde vogels, hongerige vosjes en uit de boom gevallen eekhoorns. Maar goedbedoelende mensen proberen zo'n dier soms ook onterecht te redden, zegt het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert tegen Hart van Nederland. Je hebt heel veel jonge bosuilen die onderaan de boom terechtkomen omdat ze dapper zijn en het nest uitgaan om de wereld te verkennen. En dan komen ze onderaan een boom en dan klimmen ze altijd zelf weer terug eigenlijk. Maar mensen weten dat natuurlijk niet en daardoor brengen mensen ze vaak onterecht naar ons toe. Als een dier gewond is, dan heeft het altijd zorg nodig. Maar als die geen verwondingen heeft en gewoon weerloos in het gras lijkt te zitten, dan kan het dat hij gewoon geen hulp nodig heeft. she should tell you that she wants me back. Tell her no, I gotta go. De Mavericks met Dance the Night Away. 100 jaar geleden kwam via Radio Kootwijk de eerste radiotelegrafieverbinding tot stand tussen Nederland en het voormalig Nederlands-Indië. Toen nog Nederlands-Indië dus. Destijds was dat een absoluut wonder van moderne techniek. Het berichtverkeer bestond alleen maar uit morsetekens, begeleid door gepiep en gekraak. En koninginmoeder Emma sprak ooit de legendarische woorden: hallo Bandung, hier Den Haag. Allemaal via Radio Kootwijk. Ben Mouw, voorzitter van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, destijds was het allemaal een wonder van moderne techniek. Wat kon je ermee doen? Ja, we waren voor de Eerste Wereldoorlog waren we afhankelijk met kabelverbindingen van Engeland en Duitsland. En dat wilde men toch beëindigen. En toen heeft men gezocht om te zeggen dat we op eigen manier radiotelegrafisch verkeer konden hebben met Nederlands-Indië. En zo is eigenlijk gezocht naar een plek die ruimte bood, want er moest niet te veel obstakels in de buurt zijn. En zo is men bij Radio Kootwijk uitgekomen om daar op 450 hectare een zendstation te bouwen. Ja, daar midden op de Veluwe. Want wat was zo belangrijk aan dat gebouw? Het moest in ieder geval zo zijn. En ook behoorlijk van beton. En dat het in ieder geval tot goed te horen was wat verbinding zou worden. En zoals we liet horen, het was toen met de morsenzijnen. En dat was al lang een golf. Maar dat werd al gauw verouderd, dus alweer na een paar jaar. En is men overgestapt op radiotelegrafie in plaats van radiotelegrafisch. En dat moest er kunnen zijn. En daar waren dus hele hoge masten voor nodig om die op te vangen. Er stonden dus masten van meer dan 200 meter hoog. En er moest een grote ruimte zijn om uiteindelijk te kunnen zenden. Ja, vandaar midden op de Veluwe. Toen kon er gebeld worden met Nederlands-Indië. Gebeurde dat ook meteen veel? Nou, dat is eigenlijk best na 1928. Want daarvoor was het dus heel veel met mossenzijnen op de lange golf. En dat was al gauw weer verouderd. En toen werd het radiotelefonie. En dat is vanaf 1928 in gebruik genomen. Maar dat was wel zeer kostbaar. Als men een paar minuten daar gebruik van wilde maken, dan was er toch bedragen tussen de 25 en 36 gulden. En dat is voor die tijd natuurlijk toch wel een behoorlijk bedrag. Ja, dan moet je denken aan minstens honderden euro's per... Ja, en dat kunnen we ons nu natuurlijk met onze moderne manier van communiceren niet voorstellen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het toen ook gebruikt? De Duitsers hebben het er toen in gebruik genomen. En daar ook mee gewerkt om in ieder geval verbindingen te hebben, extra. Ja. Op een gegeven moment raakte het uit de tijd, omdat de verbindingen sowieso wat beter werden. Hoe is het daarna gebruikt, Radio Kootwijk? Daarna is het vooral gebruikt ook voor het scheepvaartverkeer. En ook van daaruit werd dus zeg maar gezegd, hallo Scheveningen Radio. En dat is nog heel lang in gebruik geweest. Want vanaf 1960 ongeveer en pas eigenlijk in 1998 is het helemaal opgeheven. En de nut voor als centstation. En ik begreep dat centamateurs het ook wel een leuk gebouw vonden. Ja, klopt. Ja. Natuurlijk met nieuwe technieken, maar het is natuurlijk uniek om als centamateur gebruik te maken van een centstation wat vandaag precies 100 jaar geleden in gebruik werd genomen. En om daar dan ook vanuit te kunnen uitzenden met de moderne technologie. Hoe wordt het jubileum gevierd dit weekend? Dit hele weekend, 6 en 7 mei, is iedereen welkom. Dat wil zeggen, men kan zich aanmelden bij Staatsbosbeheer op de website om een tijdslot te krijgen om te komen bezoeken. En dan zijn de centamateurs bezig om te zenden en verbindingen te leggen. Natuurlijk met Indonesië, maar ook wel met andere plekken. En dat geldt dan voor zaterdagmorgen van 10 tot 12 en zondag de hele dag. Want zaterdagmiddag dan hebben we een besloten bijeenkomst met genodigden, waaronder de Indonesische ambassadeur en anderen, om dit te vieren dat het 100 jaar geleden is dat het centstation in gebruik is genomen. Ja, ook nog eens een mooi gebouw van binnen. Sommige tv-programma's zijn er dol op, dus die worden er ook nog eens opgenomen. Ja, hartelijk. Het is een aantrekkelijke locatie om het zwart-witte vloer. Een uniek gebouw liggend daar midden op de Veluwe. Dank u wel, Ben Mouw, voorzitter van de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het is voor bevrijdingsfestivals steeds moeilijker om overeind te blijven. En opnieuw een schietpartij met veel doden in Servië. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij een schietpartij ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn tenminste 8 mensen omgekomen en 13 gewond geraakt, meldt de publieke zender RTS.

Ja, dat hebben we zeker inderdaad. Maar nou, je weet pas wat voor weer het is als je buiten staat. Dat is ons credo geweest deze week. Dus, hier schijnt de zon op dit moment. Ja, hier in Hilversum ook. Maar is het weer belangrijk op zo'n dag? Ja, het weer is heel belangrijk, want je merkt het ook aan de bezoekers en de vragen die je krijgt voorafgaand aan het festival. Iedereen kijkt naar het weer en beslist op het laatste moment of ze gaan, omdat het gewoon een gratis festival is en je hebt geen ticketkosten gemaakt. Ja, nou is een van de grote problemen dat de kosten oplopen. Wat is er allemaal duurder geworden? Ja, de hele productie van het festival is duurder geworden. Personeelskosten zijn duurder geworden. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar de inkomsten stijgen in ieder geval in ons geval niet, omdat de subsidies een beetje meestijgen. Onze subsidiënten denken mee. Niet zoveel als de kostenstijging. Daarvoor zijn we afhankelijk van de inkomsten uit het publiek op de dag zelf. Ja, zijn ze traditioneel gratis. U zegt al, mensen die geen kaartjes hebben, die bekijken op de dag zelf of ze wel of niet komen. Dat is dus een probleem. Mm-hmm. Dat je niet daarvan inkomsten hebt. Is het dan niet tijd om daar entree voor te gaan heffen? We hebben vorig jaar daar een pilot mee gedaan in Groningen met entreeheffen. Dat heeft vooral heel veel reuring opgeleverd. We staan daar zeker voor open, maar vrijheid vieren willen we wel laagdrempelig toegankelijk houden. Zeker omdat er heel veel jongeren op onze festivals afkomen. En voor hun is het heel makkelijk bereikbaar, overal in de provincie. Kan je er naartoe en dan is die doelgroep willen wij bereiken. En dat helpt dan wel. En we willen gewoon zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen komen en die vrijheid kunnen vieren. En als je een ticket gaat vragen, dan sluit je toch alweer mensen buiten. Maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Nee, dat is iets wel naar gekeken wordt. Ja, eventueel. Zeker. Zeker een laag tarief zijn dan. Ja. Iets minder festivals. Is dat nog een optie? Wat ik net ook al zei. Wat een kracht is van onze festival is dat we gewoon bereik hebben door heel Nederland. Veel jongeren hebben een eerste festivalervaring op onze festivals, omdat het gewoon dicht bij huis is. En zo bereik je toch meer dan 1 miljoen mensen. En dat is wel de kracht van het collectief, omdat we gewoon verspreid zitten door heel Nederland. Nou, heeft u in november al een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Ooyen erover. Maar hij zegt, het zijn provinciale festivals. Meld je maar bij de provincie of de gemeente. Die dragen natuurlijk al bij, maar kunnen ze niet wat meer extra bijdragen? Nou, heel veel provincies en gemeenten hebben dit jaar al gekeken wat ze meer extra kunnen bijdragen. Maar daar zit natuurlijk ook een grens aan. Want er zijn meer dingen die een provincie en een gemeente moet financieren. Daar op een gegeven moment stopt dat. En dan zeker door ons nationale bereik zien wij ook wel dat het ook een nationaal probleem is. Ja. En hoe zit het met de kosten die mensen moeten betalen voor bijvoorbeeld een spaatje rood of een biertje? Is dat in verhouding? Zeker, ja zeker. We hebben heel erg goed gebenchmarkt met andere festivals en daar zitten we zeker niet aan de bovenkant. Alle festivals houden dat heel goed in de gaten, dat ook nog betaalbaar blijft. Maar er zit natuurlijk ook wel een inkomstenaspect aan. Dus daar moeten we precies ook naar kijken. Dus. Want als dat ietsje duurder wordt, is het daar nog mee op te vangen? Want op een gegeven moment is het gewoon te duur en dan kan niemand het meer betalen. Dus dat is echt heel goed in balans op dit moment. We kijken elk jaar weer van, waar kunnen we zitten? Ik bedoel, we zitten gewoon nette horecaprijzen vergelijkbaar met de omgeving. Dus daar willen we gewoon ook wel aan vasthouden. Want anders heb je ook niet genoeg inkomsten. Dus u doet een noodkreet, maar eigenlijk doet u gewoon een beroep op de overheid, op de Rijksoverheid. Ja, we doen een beroep, hebben we gedaan, een beroep op de overheid. En daarnaast kijken we natuurlijk als alle festivals zelf wat we kunnen doen. Vrijwillige bijdragers met QR-codes van het publiek. Sponsoren in de regio of landelijk. Het is een beetje de vraag die wij gesteld hebben. Van wie zijn de bevrijdingsfestivals? En eigenlijk vindt iedereen ze belangrijk. Dus als iedereen een steentje bijdraagt. Ja. Maar in eerste instantie kijken we daarvoor wel naar de Rijksoverheid. En alle goede ideeën zijn welkom, dat hoor ik ook. Nou, zeker. Hartelijk dank, Anna Zwezerijnen namens de Bevrijdingsfestivals. En 1700 lopers die zijn vannacht op pad gegaan om het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar hun gemeente te brengen. Er zijn maar liefst 87 loopgroepen onderweg. Verslaggever Roel Pauw volgt de groep die in estafette naar Kaam loopt. Onder Breda ligt dat. Roel, hoe ver zijn ze? Nou, voor wie de topografie een beetje scherp heeft, die weet waar ze zijn als ik zeg Biezenmortel. Ah, ja, midden Brabant. Precies, Midden-Brabant. Ja, ten oosten en van op dit Doelen. Moment zijn er drie lopers bezig met hun etappe. Er wordt voortdurend gewisseld. Jan Olieslagers, die we eerder spraken, die is nu ook weer in touw met het bevrijdingsvuur in de hand. Maar naast mij loopt Adrie van Dongen. Meneer van Dongen, hoe was het om door de nacht te lopen? Ja. Letterlijk naar het licht. Ja, dat is fantastisch. Ja? Ja, natuurlijk. Je ziet die zon opkomen. Het is, wij lopen dan over de Waalbaandijk. Dat is een dijk langs de Waal. Prachtig hoe die glooit. Je bent daar ook gewoon eigenlijk 40 jaar terug in de tijd. Geen straatlantaarn. Hartstikke donker. Je hoort alleen maar de stilte. En dan, als het dus enigszins licht wordt, komen die vogeltjes. Ja. En de zon. Ja, er is nu ook een prachtige zonsopkomst. Het is ook bijna symbolisch natuurlijk, hè? Van het duister van de oorlog en het verdriet naar het licht van de bevrijding. Van begin tot eind alleen maar symboliek, dat klopt. Want ik, aan het begin van de estafette zijn we elkaar allemaal kwijtgeraakt. De auto's zijn de fietsers kwijtgeraakt, zijn de lopers kwijtgeraakt. En ik, ja, jullie mensen hebben elkaar weer gevonden. Ja, nou, dat is het precies. Sommige mensen hebben daar moeite mee. En ik denk, nee, dat is nou precies wat dit evenement is. Elkaar kwijtraken, maar elkaar ook weer vinden. En dat is toch waar het om gaat, hè? Ja. U doet hem al sinds 2012, toen hij voor het eerst werd gelopen. Ja, door onze groep, hè? Hij bestaat al lang. Door uw groep. Ja. Is het nog steeds even bijzonder? Jazeker. Het is ieder jaar opnieuw gebeuren dingen en is het even bijzonder, ja. Ja. Dat verveelt nooit, maar het is ook belangrijk om het te doen. Dus. Heeft u zelf iets met het idee van bevrijding? Wat betekent dat voor u? Nou, voor mij is het persoonlijk, ik heb al die groep die nou meeloopt. Iedereen heeft zijn eigen motivatie. En mijn is dat ik het verschrikkelijk bewonder hoe die mensen daar in Normandië aan land zijn gekomen. Die mensen die niet wisten waar ze heen moesten. Jonge mensen, met een heel leven voor zich. Geen idee waarom, waarvoor en voor wie. En ze hebben het wel gedaan. Ja. En het is natuurlijk een cliché om te zeggen dat zij gezorgd hebben voor jouw vrijheid. Daar ben ik niet zo van. Het is meer het gedachte goed wat die mensen hadden. Van, dat is voor de luisteraars misschien lastig, maar je kunt ook wel even vertellen dat ik gewoon aan het lopen ben ondertussen. Ja, nee, precies. Ja, ik zal u niet te lang meer bezigen. Maar dat u hier in uw knaloranje shirt kunt lopen over de prachtige landweggetjes van Brabant, dat is onder andere te danken aan die jongens, de Amerikanen, de Britten, de Canadezen, die daar dat waagstuk hebben aangegaan. Dat is zonder meer, dat is concreet zo. En dat is ook wat mijn belangrijkste drijfveer is. Maar ik zou ook willen dat er in deze tijd wat meer op die manier naar elkaar gekeken zou worden. Hè? Voor een onbekende zorgen, voor iemand die we niet kennen, toch opstaan en knokken en samen. En vooral, dat is ook het idee van deze estafetten. Hè? Wij lopen ruim 100 kilometer met een fakkel. In je eentje lukt dat niet. Geen een van deze mensen kan het alleen volbrengen. Nee. Maar als we het samen doen, dan komen we zo op de plek. En dat is het mooiste ervan. We moeten het samen doen. En of iemand nou bekend is of onbekend, gewoon voor iemand door het vuur gaan, opstaan en zeggen wat daar klopt, gebeurt niet. Ik ga er iets aan doen. Dat treft mij. Ja, ik vind het heel mooi verwoord, Adrie van Dongen. En nog succes met de laatste kilometers. Kaam is al nog niet helemaal in zicht, maar in spreekwoordelijke zin. Ja, succes nog, hou vol en we spreken elkaar later. Ja. Roel Pauw vanuit nu dus Biezenmortel. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. En in het kader van Bevrijdingsdag had op 1 aandacht voor verzetsheldinnen. Bijna iedere Nederlander kent Hannie Schaft. Maar de zussen met wie ze nauw samenwerkten, Truus en Freddy Overstegen, zijn in de vergetelheid geraakt. Nu is er een boek geschreven over hen. De dochter van Truus, Hannie Menger, vernoemd naar Hannie Schaft, vertelde hoe ze erachter kwam dat haar moeder nazi's had gedood. Een kind op school zei tegen mij: jouw moeder is een moordenares. Oké. Dus dan kom je thuis en zeg je: ja, mam, wat is dit voor verhaal? Nou, zegt ze, nou kom kind, zal ik je dat vertellen, hoe dat zit? Maar ik mocht niet vragen hoeveel mensen zij had omgebracht. Dat was not done. Dat was het enige wat ze niet vertelde. Dus dat weet u ook niet? Dat weet ik niet. Ondanks de trauma's van de oorlog heeft Truus Overstegen een gelukkig leven geleid, zegt haar dochter. Mijn moeder, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, dat ze dat wel is geworden. Ze had een fantastische man, kwam ook uit het verzet, dus heeft altijd een maat gehad, een maatje. Niet alleen de man, maar ook de maatje. Was voor ons een geweldige vader en wij hebben altijd alles mogen vragen. En in dat opzicht zijn we dus ook niet gefrustreerd geraakt. Nee, dat niet. Nee. Maar last van die oorlog had hij wel. Ja, absoluut. En dat ging ook nooit meer weg. In Langste Lijn en Omstreken ging het over ronddolende pelgrims op de route naar Santiago de Compostela. Wim Baks, die zelf meerdere keren de Camino heeft gelopen, heeft er een thriller over geschreven. Hij werd geïnspireerd door een Duitse socioloog die tijdens het wandelen ontmoette. En hij vertelde mij toen van, ja, er zijn ook mensen die komen naar de Camino. De meeste pelgrims gaan na een week of 5, 6 weer terug naar huis. Hè, en dan pak je je leven weer op. Maar er zijn er ook altijd elk jaar wel een paar die blijven op de Camino hangen. Die kunnen niet naar huis, willen niet naar huis. Vaker zijn dat mensen met PTSS of andere psychische problemen. En die gaan eigenlijk een zwervend bestaan leiden op die Camino. En ik wist gelijk van ja, daar zit een verhaal aan. Vaak eindigden die verloren pelgrims in een herberg, waar ze in ruil voor een beetje geld gaan schoonmaken of in de keuken helpen, vertelt Baks. Je hebt daar natuurlijk wel de hele infrastructuur liggen. Van goedkope overnachtingsplekken. Ik bedoel, een overnachting in een herberg kost tussen de 8 en de 12 euro. En je hebt menus peregrinos. Dat zijn speciale menus, speciaal voor pelgrims, voor een zacht prijsje. Dus je kunt het met weinig geld redelijk lang volhouden. En dat was gisteravond op Radio en TV. De conservatieven zijn flink afgestraft bij lokale verkiezingen in Engeland. De partij van premier Sunak heeft tientallen zetels verloren. En volgens een eerste analyse van persbureau Reuters hebben de kiezers de partij afgestraft voor de vele politieke schandalen, de in het slop geraakte economie en de hoge inflatie. De lokale verkiezingen in Engeland gaan over alledaagse sociale voorzieningen, bijvoorbeeld de vuilnisophaaldienst en scholen. Maar toch zal premier Sunak zich waarschijnlijk zorgen maken, ook gezien de landelijke verkiezingen die voor volgend jaar gepland staan. Een van Sunaks partijgenoten zegt dat het een vreselijke nacht was voor de conservatieven. In Guatemala is de vulkaan Fuego uitgebarsten. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Een belangrijke weg in de omgeving is afgesloten, melden Zuid-Amerikaanse media. Volgens de autoriteiten spuwde de vulkaan een mix van as, gas en rotsfragmenten uit met hoge temperaturen. En die komen nu met grote snelheid neer in de omgeving. De ruim 3700 meter hoge vulkaan barst gemiddeld elke 4 tot 5 jaar uit en is daarmee de meest actieve vulkaan van Centraal-Amerika. In Belgische media meer over de huiszoekingen die gisteren op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden gedaan in een terreuronderzoek. 7 verdachten, vooral Tsjetsjenen, werden opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren. De hoofdverdachte stond ook op een lijst van terreurverdachten, vertelt minister van Justitie van Quickenborne aan de VRT. Weet u, we hebben veel geleerd na de aanslagen van 2016. We hebben structuren in plaats gesteld, een OCAT-lijst, waar trouwens de hoofdverdachte van vandaag op figureerde. Die stond op de OCAT-lijst, dus die werd in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. En het is door dat soort structuren dat we vandaag sneller kunnen optreden en tijdig kunnen optreden. Een concreet doelwit van de aanslag hadden de verdachten nog niet, maar ze zouden wel verschillende scenario's hebben besproken. En Japanners vieren elk jaar op 5 mei vandaag dus Kodomo no Hi, oftewel kinderdag. De jongste Japanners worden dan extra verwend. Er worden spelletjes gespeeld met de ouders bijvoorbeeld. Alleen, er zijn wel steeds minder kinderen om te verwennen, constateert de publieke omroep NHK maar weer eens. Voor het 42e jaar op rij is het aantal kinderen in Japan gedaald. Op 1 april waren er 14,35 miljoen Japanners jonger dan 14 jaar. En dat zijn er weer 300.000 minder dan vorig jaar. En het percentage kinderen van de hele Japanse bevolking daalt ook al jaren, tot zo'n 11,5% nu. De verwachting is volgens de omroep NHK dat dit in 2070 nog minder dan 10% is. En vooralsnog helpt daar geen enkele Japanse kinderdag tegen. Radio. Wie luistert, weet meer. Er komen mooie sportdagen aan. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, bij het wielrennen de Vuelta voor vrouwen eindigt. De Giro begint voor de mannen. Wat kunnen we verwachten, denk jij? Nou, laten we eerst even met die Vuelta beginnen. Gisteren weer succes voor Marianne Vos, die weer in een sprint won van een uitgedund peloton. Vandaag gaan ze dan toch echt de berg in, 3 dagen lang. En je zag het gisteren al een beetje. Vollering en Van Vleuten gaven elkaar geen meter, zeg maar. Dat wordt toch wel het grote duel het komend weekend. En we hebben het eerder gezegd, we verwachten daar wel uiteindelijk een Nederlandse winnares. Wie van die twee? Vollering is toch wel de lichte favoriet. Maar ik heb al eerder gezegd, bij mij is Van Vleuten toch ook wel nog steeds de lichte favoriet. Dus dat wordt een heel mooi slotweekend met heel veel kans op Nederlands succes. De Giro gaat ook beginnen met veel minder kans op Nederlands succes. De grote strijd gaat het normaal gesproken worden tussen Remco Evenepoel, de jonge Belg, en Primoz Roglic, de kopman van Jumbo-Visma. Hoewel Ineos met Grant Thomas en Gegenhardt daar nog wel wat tegenspel zou willen bieden. Doet 10 Nederlanders mee op dit moment, want er heerst ook corona. Je zou het bijna vergeten, maar er heerst corona in het peloton. En bij Jumbo-Visma maar liefst 3 renners niet aan de start. 1 Nederlander vervangen door de andere. Ja, en van de Nederlanders mogen we helaas toch relatief heel weinig verwachten. Je hoopt altijd nog ergens op een dag succesje. Zijn er dan geen jongens die kunnen klimmen? Ja, wel zeker. Bouwman, vorig jaar winnaar van de bergtrui bijvoorbeeld, maar nu in een knechtenrol. Arendsman in een knechtenrol. Sam Omen die nog mee komt doen, kan bergen oprijden, maar ook in een knechtenrol. Kortom, het zal een mooie Giro worden, normaal gesproken, maar wat het Nederlandse succes zullen we heel bescheiden moeten zijn. Dus nog even genieten van die vrouwen in de Vuelta komend weekend, wat het fietsen betreft. Formule 1, in Miami is er weer een race. Verstappen lijkt echt de concurrentie te krijgen van zijn teamgenoot Perez. Denk jij dat ook of niet? Nou ja, het maakt het seizoen in ieder geval ineens een stuk leuker. Want het was al een beetje op de automatische piloot. Hè? Van ja, god, die Red Bulls die winnen. En Verstappen is dan eigenlijk altijd de winnende Red Bull. Maar afgelopen weekend, ja, zowel in die sprintrace, in de trainingen, in de echte race uiteindelijk achter Perez geëindigd. In de Nederlandse pers lees je natuurlijk heel veel van ja, dat is een soort rimpeltje in de vijver. Van Verstappen is favoriet, is op dit circuit favoriet. Dat lees ik overal. Als je andere landen erbij haalt en de pers leest, dan verwachten toch wel veel mensen veel meer een strijd. Vooral omdat Perez nu ook mentaal zeg maar, de stap gemaakt heeft dat hij echt tegen Verstappen kan rijden. Zich ook volwaardig gesteund voelt door zijn team. Hoewel daar vorig weekend ook nog wel enige oneenigheid over was. Omdat de teambaas tegen Verstappen zei, nou joh, jammer, maar er komen nog genoeg winnende rondes voor jou. Zo, dat werd een beetje uitgelegd, met name in Mexico, waar ze er ook heel veel over zijn. Van ja, hij wordt achtergesteld. Maar goed, dit weekend moet het wel allemaal een beetje duidelijker maken. Is het een rimpel in de vijver geweest en is Verstappen gewoon de kopman en klaar is Kees? Of gaan we echt een hele mooie titelstrijd tegemoet? De neutrale liefhebber hoopt eigenlijk op het laatste. Ook al komen ze dan uit 1 team, maar dat zou de wereldtitelstrijd wel een mooie extra boost geven. Dus het wordt spannend weekend wat dat betreft. Voetbal, nou, in veel landen zo langzamerhand de kampioenen die bekend zijn of bekend worden. Vorige uur hadden we nog geweldige bijdrage van correspondent Helene Daans uit de Napels. Van Napoli na 33 jaar weer kampioen. Ja. Pas de derde overigens in hun geschiedenis. Hè? Ik denk dat Feyenoord... De eerste zonder Maradona. Ja. Dat is ook helemaal belangrijk daar. Dus, het blijft toch even dat Napels, daar hou je van of daar hou je niet van. Ik ben bij de mensen die enorm van Napels houden. Ik ook. Ik kon ook niet wachten gisteravond daar in dat hele stadion, alles wat er gebeurde. Dus prachtig. Maar ja, we hebben een aantal andere. Hè. Barcelona gaat ook kampioen worden. In Duitsland is het zowaar nog eens spannend. Daar heeft Bayern München de winterbanden onder de kampioenskar uit moeten halen dit jaar. Die moeten echt nog kijken of het gaat lukken ten opzichte van Dortmund. Ja, en dan onze eigen competitie natuurlijk, want daar is het ook al heel lang niet meer de vraag wie de kampioen gaat worden, maar wanneer. En het kan komend weekend gaan gebeuren. Ik spreek alleen maar Feyenoorders die hopen dat PSV van Sparta wint, want ze willen allemaal dat Feyenoord thuis uiteindelijk kampioen gaat worden volgende week. Maar goed, het zou dit weekend al kunnen gebeuren, want Sparta is een geduchte tegenstander. PSV is wisselvallig. En dan is er ook nog Ajax-AZ. En dan zullen mensen denken, ja, moeten we daar dan weer over hebben? Nou ja, dat kan wel eens heel belangrijk zijn voor wie er aan de Europa League gaat deelnemen en wie er naar de Conference League gaat. En in de vrije val waarin Ajax zit, zou dat dit weekend dus ook zo nog maar eens plaats kunnen vinden, dat ze de derde plaats moeten gaan afstaan aan AZ. Maar het meest moeten we toch gewoon focussen op Feyenoord, die zelf tegen Excelsior gaan spelen. Maar eerst op zaterdag PSV tegen Sparta. Dat is belangrijk in Rotterdam, Sparta-PSV. Want dat maakt uit of Feyenoord het dit weekend wordt of anders volgend weekend. Maar dat Feyenoord kampioen wordt, en dat is het belangrijkste nieuws voor Rotterdam en omstreken, dat staat helemaal vast. Ja, de beslissingen vallen in ieder geval voor dit weekend sowieso in Rotterdam. Hè? Want ja, er wordt bij Sparta en sowieso gespeeld. Sowieso in Rotterdam. En bij Excelsior. Tom, dankjewel. Alles kijkt naar Rotterdam dit weekend. Joep.

of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Wageningen is rond middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken en daarmee Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur gaat onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. En de dag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. De Oekraïnse luchtmacht heeft boven Kiev een van zijn eigen drones neergeschoten. Defensie was de controle over het onbemande toestel kwijtgeraakt, waarna werd besloten de drone met luchtafweergeschut neer te halen. Waarschijnlijk had de Oekraïnse drone een technisch probleem. Bij een schietpartij ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn tenminste 8 mensen omgekomen en 13 gewond geraakt. Het is de tweede schietpartij met veel doden in Servië in nog geen 2 dagen tijd. Woensdag schoot een scholier 8 medeleerlingen en een bewaker dood. In de buurt van Assen was vannacht brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht en 3 uur later was de brand onder controle. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen. De oorzaak is nog onduidelijk. En Albert Heijn is zo'n 12% omzet misgelopen door de stakingen bij distributiecentra. Het komt neer op een bedrag van 35 tot 45 miljoen euro. Blijkt uit een analyse van databureau Hyper. Klanten weken vooral uit naar de supermarkten Coop en Plus. Inmiddels werken de stakers weer. De supermarkt praat met de vakbonden over een nieuwe CAO. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, de bevrijdingsfestivals hopen heel erg op mooi weer. Zo vertelden ze straks. Wat kunnen ze verwachten? Ja, dan moet ik ze toch een klein beetje teleur gaan stellen. Er zitten hele mooie momenten bij, hoor. Nu bijvoorbeeld, maar ja, de meeste festivals zijn natuurlijk nog niet van start gegaan, is het op de meeste plaatsen prachtig weer met veel zon. Niet in het noorden, in Groningen vooral en delen van Drenthe, daar trekken nog stevige regen- en onweersbuien voorbij. Maar je hebt een noordelijke koers en die gaan het land vrij snel verlaten. Maar dan van het zuiden uit hebben we toch weer aanvoer van nieuwe buien. Bovendien gaan ze ook ontstaan in de loop van de dag. De meeste aan het eind van de ochtend en in de middag. Later in de middag wordt het geleidelijk weer droog. En die buien, ja, die kunnen natuurlijk fel uitpakken met onweer, hagel en ook windstoten erbij. Alleen zo'n bui valt nooit overal tegelijk. En dat betekent dat er dus ook tussendoor wel mooie momenten zijn. Temperaturen buiten de buien om zo'n 17 tot 20 graden, dat is dus ook oké. Maar ja, die buien, neem de poncho maar mee. En bij alle, zo'n app waar je het kunt zien wanneer de buien komen. Ja. Dat is altijd handig, zeker. En het weekend? Ja, het weekend is ook wisselvallig. Morgen hebben we zonnige momenten. Wat minder buien dan vandaag, maar ze zijn er wel. En ze zijn ook minder zwaar, hoor. Er kan nog wel wat onweer bij voorkomen, maar het is allemaal niet zo pittig. Morgen zo'n 20 graden in het binnenland. Zondag 1 of 2 graden lager, zo'n 18 of 19 graden. En dan worden de buien ook weer wat zwaarder en heeft de zon het een stukje moeilijker. Het is dus wat wisselvallig. Heel slecht kunnen we het niet noemen. Maar briljant lenteweer, ja, dat is het toch ook niet. Marco, dankjewel. Hey Ziggo-klant, neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. In het Surinaamse binnenland surdert al langer een conflict tussen het dorp Pikin-Saron en de overheid. En inmiddels loopt het behoorlijk uit de hand. Bij een vuurgevecht tussen politie en dorpelingen zijn gewonden en zelfs twee doden gevallen. Correspondent Nina Jurna, wat is daar gebeurd? Ja, dat is een groep van iets van 15 tot 20 inheemse bewoners van dat gebied. Die zijn de afgelopen week in opstand gekomen, kun je zeggen. Die hebben houttrucks in brand gestoken, vernielingen aangericht bij een politiepost. Er is toen een vuurgevecht geweest met de politie. Er zijn ongeregeldheden geweest rondom een mijnbedrijf, waar ook mensen zijn gegijzeld. Het is er behoorlijk heftig aan toegegaan in dit dorp. Er zijn twee doden gevallen onder de inheemsen. En het is een dorp wat ongeveer 60 kilometer van Paramaribo ligt in het binnenland, maar wel redelijk goed begaanbaar is. Dus er was ook redelijk snel vanuit Paramaribo ook politie en veiligheidsmensen. Het is behoorlijk uit de hand gelopen daar. En hoe komt het? Waardoor komt het? Nou, er is al langere tijd grote ontevredenheid in dit gebied. Het is een leefgebied waar verschillende inheemse dorpen zijn. Mensen hebben stukken grond waar ze aan landbouw doen. Maar die hebben de afgelopen jaren steeds meer gezien dat daar gronden werden uitgegeven. Concessies door de regering aan mensen uit de stad. Maar ook houtkap wordt er gedaan. Er wordt aan mijnbouw gedaan. En deze mensen, het zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname, die hebben geen recht op hun grond. En zij kunnen dus ieder moment, als er rijkdommen worden gevonden in hun grondgebied, kunnen ze eigenlijk in theorie verjaagd worden. En zij zien dit dus ook als de mijnbouw wat er dan wordt gedaan, aan houtkap wat er wordt gedaan, zien zij dus echt als een inbreuk in hun leefgemeenschap. Zo moet je dat zien. Dus dat conflict dat speelt al langer. De spanning is de afgelopen tijd eigenlijk steeds verder opgebouwd. Te meer ook omdat er al vanaf 2015 ook een vonnis ligt. Want ze zijn op een gegeven moment hebben de inheemse een zaak aangespannen bij het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten in Costa Rica. Nou, die zaak hebben ze uiteindelijk gewonnen. Er ligt dus ook een vonnis. Alleen dat wordt niet uitgevoerd door de regering. Want wat staat er in dat vonnis? Nou, in dat vonnis staat eigenlijk dat er leefgebieden van verschillende inheemse groepen, in dit geval gaat het dan om twee grote groepen, de Lokono's en de Kalinjas, dat een gebied moet worden afgebakend en dus ook echt als inheems gebied moet worden gezien. Dat er dan ook geen andere concessies in dat gebied mogen worden uitgegeven. En in het vonnis staat ook dat de Surinaamse regering $1 miljoen moet betalen voor de ontwikkeling van die groepen en voor het herstel van dat gebied. Nou, dat vonnis is in 2015 uitgesproken. En binnen anderhalf jaar zou dat dus van kracht moeten zijn. Maar ja, dat wordt dus niet gedaan door de regering. En daarnaast zijn de grondenrechten ook nog niet in de grondwet geregeld. En dat is iets wat nog eigenlijk vanaf de koloniale tijd stamt. Want wat de regering eigenlijk zegt, die zegt van je kunt niet een groep rechten geven over grond, want de grond is eigenlijk van iedereen. Er ligt nu ook voor het eerst eindelijk een conceptwet waarin dan de grondrechten geregeld zouden moeten worden. Maar die moet dus behandeld worden in het parlement en dat gebeurt dan weer niet. Dus dan zie je dat zo'n dorp, zo'n leefgebied, dat er dan weer onrust ontstaat. Ja, en zulke grote spanningen dat er dus nu doden zijn gevallen. Wat is de reactie van de Surinaamse overheid daarop dan? President Santokki heeft donderdag een spoedberaad, is hij in spoedberaad geweest met het parlement. Maar dan zie je dat hij heel erg het geweld veroordeelt, maar de dieperliggende problematiek, dat het gaat om oorspronkelijke bewoners die eigenlijk in de Surinaamse samenleving er ook nauwelijks toe doen, die in de hiërarchie eigenlijk helemaal onderaan de ladder zijn. Er zijn nog 20.000 inheemse. Maar ze tellen eigenlijk niet mee. Ze hebben ook helemaal geen politieke macht of economische macht. Ja, daar heeft hij het niet over. En dat valt dan weer heel erg verkeerd bij de inheemse groeperingen. En de organisaties die hebben ook gezegd... wij geven de regering een ultimatum tot aan het eind van vrijdag. En als dan de concessies die in dat dorp Pikinsaron zijn uitgegeven... als die niet terug zijn gegeven aan de dorpsbewoners... ja, dat hebben ze dus nu echt als ultimatum gesteld. Dus het wordt heel spannend of de regering dat dus ook gaat doen. Correspondent Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Denemarken wil zo snel mogelijk een modern leger opbouwen. En daarom trekt de Deense regering de komende 10 jaar... ruim 5 miljard euro uit voor defensie. Ook hoopt Denemarken zo de NAVO-doelstelling in 2030 te bereiken... waarbij 2% van het bruto binnenlands product besteed wordt aan defensie. Correspondent Rolien Creton. Een modern leger opbouwen, hebben ze dat dan nog niet? Nou, nee. En er is heel veel wat moet worden gedaan. Het is echt een lange lijst van dingen die mis zijn. Er zijn grote tekorten, dus een gebrek aan wapens, materieel... panzerwagens bijvoorbeeld die ongebruikt in de garage staan... omdat ze nooit zijn gerepareerd. Gebouwen in kazernes die leeg staan door schimmelvorming. Computersystemen die zijn verouderd. En ja, zo kan ik wel doorgaan. Maar het grootste probleem wat ze hebben is een groot gebrek aan personeel. Denemarken heeft bijvoorbeeld 5 marineschepen... maar daar kan maar beperkt mee worden gevaren... omdat er niet genoeg personeel is. Dus Defensie heeft moeite om mensen te werven... en ze hebben ook moeite om mensen vast te houden. Nou, er zijn veel andere NAVO-landen direct na de start van de oorlog... in Oekraïne, met Rusland, met een nieuwe defensiebegroting gekomen. Hebben ze het meteen opgeschroefd? Ja. Dat is blijkbaar in Denemarken dus nu pas? Nou, het duurde lang om in kaart te brengen wat er allemaal mis was. Dus na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... waren ze wel meteen over eens... ja, we moeten die NAVO-norm van 2% halen. Maar dat betekende ook dat ze eerst een overzicht... moesten krijgen op het achterstallig onderhoud... en de tekorten die moesten worden aangevuld. Ze hebben de laatste 20 jaar... bezuinigd op alle onderdelen, dus landmacht, marine en luchtmacht. En die tekorten zijn steeds groter geworden. Dus het duurde lang om daar zicht op te krijgen. Dus die oorlog in Oekraïne was wel een soort wake-up call voor Denemarken? Ja, je kunt zeggen, het is de belangrijkste drijfveer. Maar ja, er speelt meer. Alle noordelijke landen, ook Denemarken... hebben de afgelopen jaren een toename aan... wat je Russische speldenprikken kunt noemen. Dus Russische straaljagers bijvoorbeeld, die het luchtruim schenden. Onderzeeërs, marineschepen die in territoriale wateren varen... waar de Denen ook van geschrokken zijn... is het opblazen van de gaspijplijn Nord Stream in de Oostzee... september vorig jaar. Ze wisten natuurlijk al langer dat er op de zeebodem... belangrijke leidingen en kabels liggen. Maar ja, dat was ook een wake-up call waarbij er werd gezegd... daar hebben we te weinig controle over. Ze zijn ook nerveus over deze eilandje Bornholm in de Oostzee. Dat ligt ter hoogte van de Russische enclave Kaliningrad. En Denemarken is natuurlijk lid van de NAVO, dus ze staan er niet alleen voor. Maar Denemarken zegt, op dit moment zijn we niet in staat om dat eilandje zelf te verdedigen. En Groenland is een issue. Groenland is een deel van het Deense Koninkrijk, ligt in het Arktisch gebied. En daar heeft Denemarken weinig controle over. Groenland ligt ruim 3000 kilometer van Denemarken. Alle grootmachten, ook Rusland, azen op delfstoffen, willen gebied claimen in het Arktisch gebied. En Denemarken heeft de middelen niet om dit gebied in de gaten te houden. Dus ja, ze zijn heel erg gemotiveerd om zo snel mogelijk naar die 2% te komen. Maar je schetste nogal wat problemen net. Wat gaan ze concreet aanpakken? Nou ja, er moet veel worden ingekocht. Dus materieel, wapens, kazernes moeten worden gerenoveerd. Maar ze moeten vooral ook investeren om personeel aan te trekken en ervoor te zorgen dat mensen blijven. Dus dat betekent betere arbeidsvoorwaarden, maar ook meer aandacht bijvoorbeeld voor opleidingen tijdens de carrière in het leger. En het kan ook zijn dat de dienstplicht wordt uitgebreid. Die is nu maar heel kort, 4 maanden. Het is een soort snuffelstage, kun je zeggen, waarbij maar 5% van de 18-jarigen wordt opgeroepen. En de verwachting is dat ze dat ook zullen aanscherpen. Dankjewel, correspondent Rolien Creton. Het hart van veel vliegtuigspotters maakte gistermiddag een sprongetje. Want een Lancaster, een viermotorige zware bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog, maakte een herdenkingsvlucht. Hij liet zich bijvoorbeeld goed zien boven Eelderwolde in Drenthe. Deze vliegtuigspotter daar kon zijn geluk niet op toen hij de bommenwerper over zag komen. Horen we bij RTV Noord. Heerlijk, hè? Of niet? Ja, ja, gelukt. Ja, dat gaat zo snel. Ik zei voor mij wel even, ja, weet je wel, van... ja, het is heerlijk. Je staat nog een beetje te stuiteren. Ja, een beetje wel. Daarop. Dat is toch mooi, als mensen zo van hun hobby kunnen genieten. Ja. En vliegtuigspotters zijn daar de beste in van allemaal, volgens mij. Hè. Die gaan, en vogelspotters. Vliegtuig en eigenlijk alles wat vliegt. Dat is de hobby waar het om gaat. Het had trouwens niet veel gescheeld of deze vlucht was afgeblazen, want er waren technische problemen. Ja, vind je het gek, een 80 jaar oude bommenwerper. Maar het vliegtuig kon net op tijd worden gerepareerd. De term schoemeldiesel die kennen we al, maar er blijkt ook schoemelhoning te zijn. Een groot deel van de honing die Europa importeert is eigenlijk suikerwater en siroop van rijst, tarwe of suikerbiet. Blijkt uit onderzoek en opdracht van de Europese Commissie en de Telegraaf schrijft erover vanochtend. Vooral met honing uit het Verenigd Koninkrijk, China en Turkije wordt het meest gesjoemeld, blijkt uit dat rapport. Maar ja, weet je dan altijd waar die honing vandaan komt? Nee, de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten wil dat er verplicht op het etiket komt te staan uit welk land de honing komt. En dan weet je dus dat je de Britse, Chinese en Turkse misschien maar beter links kan laten liggen. Maar kun je het ook testen of zo? Nou ja, dat kunnen ze wel in een laboratorium, maar ik geloof niet dat je dat thuis heel makkelijk kan doen. Nee, het is toch wel ingewikkeld om het zo uit te halen. Aan de andere kant kan je ook zeggen, als je het niet proeft, maar maak het dan eigenlijk uit. Maar dat zal de echte honingliefhebber toch anders ervaren. Auto-ellende in Overschie in Rotterdam. Bij een tankstation daar is per ongeluk een lading diesel in de benzinepomp terechtgekomen en andersom. Mensen die daar getankt hadden, die kregen te maken met sputterende en rokende auto's. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. De lokale garage die had het heel aardig druk, horen we bij Omroep Rijnmond. We hebben er nu op het ogenblik 6 staan en ik heb er nog 2 in de wijk staan die we weg moeten halen. Ja. De eerste klacht kreeg de garage vorige week. Iemand die een beetje vreemd reed en een beetje inhield en een beetje een raar verhaal. En hoe repareer je dan zoiets? We beginnen met schoonmaken, zo nodig een nieuw benzinefilter. Waarschijnlijk zijn de bougies ook vet, hè, van die diesel is vet, dus die moet je bougies vervangen. Ja, en dat gaat al met al toch al snel dik €200 per auto kosten. Het tankstation zegt alle schade netjes te willen vergoeden. En 4 jaar na het gouden idee is het dan zover. De enkelsok die nooit meer afzakt wordt in productie genomen. Ook wel eens last van, of niet? Ik heb al enkelsokjes die niet meer afzakken. Oeh, dan is dit misschien helemaal geen nieuws. 4 Eindhoven studenten denken het ei van Columbus te hebben ontwikkeld. Een sok, vertel eens aan Omroep Brabant, met als geheim een elastische tailleband van een onderbroek. Hoe zit dat bij jou dan? Het is dus nog iets onder de enkel eigenlijk. En dan zit er aan de achterkant een beetje een soort rubbertje eigenlijk. Nee, ik kende ze nog niet. En ik heb er zelf inderdaad wel eens last van. Dat de enkelsok... Geef ik je het merk door, dan mag ik op de radio niet noemen. Nee, precies. Of ik ga toch voor deze jongens hun product even proberen. Oh, ja. Want ja, de enkelsok bij mij zweeft nog wel eens ergens voor in de schoen. Deze studenten die hebben na 4 jaar patent aanvragen en investeerders vinden eindelijk de enkelsok in de winkel gekregen eind deze maand. De sok is in verschillende kleuren te koop, maar het moet volgens de uitvinders niet te vrolijk worden. We willen niet van die gekke figuurtjes zoals bananen erop hebben of zo. Yeah. Home van Edward Sharpe en Magnetic Zeros. Voor Charlotte Klein en haar oma Dirkje is het dit jaar een extra bijzondere dodenherdenking geweest. Samen mochten ze tijdens de ceremonie een krans leggen op de Dam namens alle vrouwen die in het verzet zaten. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door het leven van Charlotte's overgrootouders heen. En ook haar oma maakte het nodige mee. Charlotte Klein, ja, we zijn collega's, want jij werkte op de economieredactie. Gisteren was je dus op de Dam tijdens de dodenherdenking. Hoe was het om als eerste die krans te mogen leggen? Ja, goedemorgen Astrid. Ja, dat was heel bijzonder. Het was ook wel fijn, denk ik, dat we als eerste waren. Want dan kan je daarna gaan zitten en dan kan je ook weer genieten van de rest. Of nou, genieten is misschien niet het goede woord. Maar de andere kransleggers hadden ook hele indrukwekkende verhalen, vond ik. Dus dan had je ook echt de tijd om daar goed naar te luisteren en te kijken. En wat eigenlijk vooral heel indrukwekkend is het moment dat je de nieuwe kerk uitloopt. En dan loop je vanaf de nieuwe kerk naar het monument. En dan staat ineens die hele Dam staat vol met mensen. Terwijl het moment dat je de nieuwe kerk ingaat, is dat nog helemaal niet zo. Dus dat was heel indrukwekkend. Wat betekende het moment voor je oma? Ik denk dat het voor mijn oma wel veel betekende. We hebben ook nog wel even over gekletst achteraf toen we naar de kroeg liepen waar onze familie allemaal zat te wachten. De oorlog is voor haar inmiddels al 78 jaar geleden. Betekent die oorlog nog steeds wel heel erg veel voor haar. En ook wat haar moeder heeft heel veel gedaan in de oorlog. Net als haar vader. En haar vader heeft er altijd wel heel veel erkenning voor gekregen, maar haar moeder niet. En mijn oma eigenlijk ook niet. En die heeft ook wel echt spannende dingen gedaan voor het verzet als heel jong meisje. Dus ik heb toch wel het idee dat die erkenning haar wel raakt. Maar wat hebben ze zo lang geleden gedaan? Haar ouders, dat waren oom Aart en tante Mina. Dat zijn wel bekende namen voor mensen die uit de regio Lunteren komen, denk ik. Want die hebben daar het verzet eigenlijk opgezet vanuit hun boerderij. Samen met een neef van Mina. En eigenlijk in die boerderij is van alles gebeurd. Dus ze hadden heel veel onderduikers, zoals Joodse onderduikers en evacuees. En mensen die de arbeidseinstad wilden ontsnappen of ontvluchten. Maar ze hebben ook wapendroppings georganiseerd. Ze hebben gezorgd dat airborns die na de slag om Arnhem aan de verkeerde kant van de Rijn terechtkwamen, weer terugkwamen bij hun troepen. Dus eigenlijk hebben ze ontzettend veel gedaan op die boerderij. En uiteindelijk het ook allemaal overleefd. En de vrouwen dus net zoveel als de mannen? Ja, eigenlijk wel. Ja, de mannen die deden dan meer een beetje het klassieke verzetswerk zoals we dat kennen. Mm-hmm. Uit de boeken en de films. Maar de vrouwen zorgden er eigenlijk voor dat iedereen te eten had. En dat er geen ruzie werd gemaakt. Dat de onderduikers het goed met elkaar konden vinden. Dat er misschien een nieuw adres werd gevonden. En eigenlijk dat die hele boerderij draaiende werd gehouden. En dat is iets wat wij, denk ik, niet zo snel erkennen als verzetswerk. Maar dat is natuurlijk wel. Ze deden dingen die niet mochten. En ze zorgden ook voor heel veel onderduikers. En ik denk dat de tijd wel daar is dat we ook dat gaan erkennen. Als een rol die vrouwen eigenlijk hebben gespeeld, waardoor dat verzet heeft kunnen bestaan. Ja, dat vond je zo belangrijk dat je per se wilde regelen dat die krans er kwam. Wat heb je gedaan om dat te regelen? Ik heb het 4 en 5 mei-comité vorige zomer een mail gestuurd. Met de vraag van, hey, als jullie nog kransleggers zoeken, dan heb ik nog wel een verhaal voor jullie. Ik heb namelijk zelf mijn bachelorscriptie geschiedenis geschreven over mijn oma en die boerderij. En ook, we zijn samen naar Israël geweest om de Joodse onderduikers op te zoeken en ook te interviewen. En ik kwam er eigenlijk gaandeweg steeds meer achter van, hey, het is best wel scheef dat mijn overgrootvader, die heeft heel veel medailles gekregen van de Britse koning en de Amerikaanse president en de Nederlandse koningin. Maar zijn vrouw niet, behalve in Israël, daar hebben ze wel allebei een hele hoge onderscheiding gekregen. En toen dacht ik, ja, ik wil hier iets mee. Dus ik ben ook aan het kijken of misschien kan regelen dat er voor Mina ook een straatnaam komt in Lunteren, want dat heeft haar man ook. En zo doen een soort van ereherstel eigenlijk voor haar. Het is een missie voor je geworden. Ja, een beetje wel. Nou, de missie geslaagd, zou ik zeggen. Met gisteren de kranslegging samen met je oma. Dankjewel, Charlotte Klein. Het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles.

In Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 Meiplein. En daarmee is de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur werd aangestoken door de 96-jarige veteraan Marie Scott en de burgemeester van Wageningen. Scott zat bij de verbindingsdienst van het Britse leger en gaf na die day berichten door aan het front. Het vuur wordt vandaag onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals gebracht. En Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel, waarbij ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn. Het weer vanochtend trekken de buien het land uit. Daarna is het even droog met geregeld zon. Vanmiddag opnieuw landinwaarts een aantal buien met onweer en mogelijk hagel en windstoten. Het wordt vandaag 16 tot 20 graden. Ster. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Hé, hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hé, hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw een dodelijke schietpartij in Servië. Ten zuiden van de hoofdstad Belgrado zijn gisteravond zeker 8 mensen doodgeschoten door een man in een auto. Hij is nog spoorloos. En dat terwijl het land nog in rouw is na het drama eergisteren op een basisschool in Belgrado zelf. Een leerling van 13 schoot toen 8 medeleerlingen en een beveiliger dood. Correspondent Thijs Kettenis, wat kun je vertellen over wat er gisteren gebeurde? Deze tweede schietpartij die vond plaats gisteravond even na 11 uur... in een dorp zo'n 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Belgrado. Servische media melden dat een man van 21 jaar oud ruzie kreeg met vrienden op een schoolplein. Dat hij toen naar huis is gegaan om een Kalashnikov te pakken en daarna op zijn vrienden heeft geschoten. Vervolgens zou hij in een auto zijn gestapt, zijn gaan rijden en ja, wild om zich heen zijn gaan schieten. De politie weet dus om wie het gaat. Heeft de hele nacht naar hem gezocht met 600 mannen en vrouwen. Onder andere ook een helikopter en warmtecamera's zijn daarbij ingezet. Die zoektocht die gaat nog steeds door. En de minister van Binnenlandse Zaken die spreekt over een terreurdaad. Eén dag dus na het drama op die school. Is dat wel toeval of is het gelinkt? Nou, dat is nog wel heel vroeg om te weten of er een verband is. Maar wel waren veel Serviërs gisteren al bang, dus na die eerste schietpartij, dat hij wel eens anderen op ideeën kon brengen. Daar werd uitgebreid over gespeculeerd, ook over die angst. Of dat inderdaad in dit geval gebeurd is, dat weten we gewoon nog niet. Maar die angst is er zeker wel. Want hoe groot is... Ja, het was natuurlijk enorm groot nieuws, dat van die school. Hoe groot is de rouw? Ja, groot. Vandaag zijn er juist 3 dagen van nationale rouw ingegaan in verband met die eerste schietpartij. En een uur voordat dat begon, die periode, was dus die tweede schietpartij. Ja, mensen kunnen niet geloven dat dit in Servië gebeurt. Bijvoorbeeld die school waar woensdag dan die schietpartij was, die staat in een goede wijk in het centrum van Belgrado. Kun je een beetje vergelijken met Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld. Ja, de schok is daardoor nog wel wat groter. En gisteren kwamen er duizenden kinderen, maar ook hun ouders naar die school om stil te staan bij dat drama, om bloemen en briefjes te leggen. En ook psychologen hulplijnen geopend. Die zijn inmiddels overbelast. Ja, mensen hebben echt behoefte aan hulp om hiermee om te kunnen gaan. Want ja, er is veel verdriet, maar dus ook die angst van blijft het hierbij? Nou ja, we hebben gisteravond gezien dat dat helaas dus niet het geval is. Nee. Mensen waren dus ook heel bang dat het daarna meer zou gaan gebeuren. De man dus die het gisteravond heeft gedaan, ging naar huis om een Kalashnikov even te halen. Ik heb hem niet thuis liggen, zou ik maar zeggen. Komt die angst er ook vandaan dat mensen weten dat mensen dit gewoon thuis hebben liggen? Nou ja, dat speelt zeker een rol. Kijk, dit soort situaties gebeuren niet vaak in Servië. Dit komt niet vaak voor. De laatste dodelijke schietpartij was in 2003. Dat was ook een massaschietpartij. En dat ondanks het feit dat er heel veel wapens in het land in omloop zijn. Onder andere is dat het gevolg van de oorlogen in voormalig Joegoslavië in de jaren 90... Veel mensen hebben wapens thuis. Servië is nummer 3 ter wereld als het gaat om wapenbezit. Nummer 3, dus als het gaat om het aantal wapens per hoofd van de bevolking. Dus het is inderdaad zo dat het niet heel moeilijk is om aan een wapen te komen in Servië. Nee. Hoe zit het überhaupt met het klimaat in Servië? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Nou, veel Serviërs die hebben ook de afgelopen dagen, of de afgelopen dag eigenlijk, ook bij het commentaar geven op die eerste schietpartij, toch wel verwezen naar de verharding in de samenleving die je ziet de afgelopen 10, 15 jaar. Niet in de laatste plaats door het optreden van de autocratische president Aleksandar Vučić. Die is nu 6 jaar president. Daarvoor was hij jaren premier. En inmiddels heeft hij echt alle touwtjes in het land in handen. En ja, dat is een man die geregeld politieke tegenstanders uitscheldt, ze kleineert. Ook anderen die hem niet zinnen. Hij beledigt ze openlijk op tv. Veel media die op zijn hand zijn, die nemen dat over. Of schakelen zelfs nog een tandje bij met dat gescheld. Dus ja, dat zijpelt wel door in de maatschappij. En ook zie je het bijvoorbeeld terug in het tv-aanbod. Populaire zenders bieden veel reality shows aan die bol staan van gescheld en geweld. Nou ja, en die verharding, ja, die is makkelijk toegankelijk en ook heel erg zichtbaar voor kinderen en scholieren en jongeren. Ja, en daar is dus de regering mede verantwoordelijk voor, zeg jij. Tegelijkertijd wordt er waarschijnlijk naar hun gekeken om in te grijpen. Gebeurt er iets? Nou, gisteren heeft Servië de regering meteen een verstrenging van de wapenwetgeving aangekondigd. Nou, die is dus al vrij streng. Er zijn wel veel wapens, maar er is wel strenge wetgeving. Wat er onder andere nu komt is een moratorium op de uitgifte van nieuwe wapenvergunningen voor 2 jaar. En alle bestaande vergunningen worden tegen het licht gehouden. Er komt ook strenger toezicht op dat minderjarigen geen toegang hebben tot schietbanen. Media die geweld uitzenden, die kunnen strenger straffen tegemoet zien. En er is een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding van het ministerie van Justitie. Dat gaat kijken of ze de leeftijdsgrens waarop kinderen vervolgd kunnen worden omlaag kan van 14 naar 12 jaar. Want de jongen die dus woensdag dat bloedbad aanrichtte, die is 13 jaar en kan volgens het Servische recht niet vervolgd worden omdat hij te jong is. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Nederlandse bedrijven die hun prijzen voor consumenten veel meer verhogen dan alleen met de gestegen kosten en zo de inflatie extra opjagen. Extra winst dus, terwijl de consument zo nog duurder uit is en meer betaalt. Graaiflatie noemt de FNV het. Uit onderzoek door economen van de Rabobank, vandaag te lezen in de Telegraaf, blijkt dat grote en kleine bedrijven het inderdaad doen. Stefan Groot van de Rabobank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vraag die toch bij veel luisteraars zal leven is, denk ik, waarom doen die bedrijven dat? Ja, die vraag is eigenlijk lastig te beantwoorden. We zien dat bedrijven hun afzetprijzen met meer hebben verhoogd dan wat nodig zou zijn geweest om puur hun winst op peil te houden. We zien tegelijkertijd ook dat ze zuiniger om zijn gegaan met de producten en diensten die ze zelf gebruiken bij hun productie. Bijvoorbeeld door met minder energie te produceren. Maar goed, het neemt niet weg dat die winsten zijn gestegen. Ja, dat kan komen door grijflatie, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat bedrijven voorsorteren op verdere kostenstijgingen. Verdere stijging van de lonen die ze bijvoorbeeld nog verwachten. Ja, zijn daar aanwijzingen voor dat de reden is? Nou, we zien natuurlijk dat bij cao's die op dit moment worden gesloten, dat het daar vaak om hoge loonstijgingen gaat. Nog lang niet al die cao's zijn opnieuw afgesloten. Er zijn nog een hoop mensen die eigenlijk nog weinig loonstijging hebben gehad sinds die inflatie zo hoog is. Dus ja, bedrijven die nog niet nieuwe cao hebben afgesloten, die weten natuurlijk dat daar wat aan zit te komen, waarschijnlijk. En er zijn net als dat je consumenten hebt die bijvoorbeeld hun energiecontract lang hebben vastgezet, heb je dat bij bedrijven ook. En die op een gegeven moment loopt het af. Dat bedoelt u. Exact. En dan worden zij ook geconfronteerd met hogere kostenstijgingen. Dus dat is een deel van het verhaal. Maar goed, nogmaals, we zien wel dat op dit moment dat bedrijven meer geld verdienen bij hun activiteiten in Nederland. En dus meer winst maken. Terwijl bijvoorbeeld consumenten natuurlijk in koopkracht erop achteruit zijn gegaan. Dus dat is wat dat betreft wel opvallend. Over hoeveel meer winst hebben we het? Nou, het gaat in totaal, als je kijkt naar prijsverhogingen in relatie tot wat bedrijven zelf kwijt zijn aan hun inkoopkosten, dan gaat het om zo'n 14 miljard. En dan hebben ze ook nog 8 miljard hebben ze eigenlijk bespaard op het gebruik van inputs. Maar ze hebben natuurlijk ook hogere kosten, bijvoorbeeld de loonstijgingen die er al zijn geweest. En onder de streep blijft er dan ruim 10 miljard euro extra over. En hoe werkt dat in op het inflatiecijfer? Ja, dat hebben we ook onderzocht. En daar hebben we eigenlijk gekeken naar niet alleen naar consumentenprijzen, maar een deel van die extra winst die zit natuurlijk ook in producten die in het buitenland zijn verkocht. En Nederlandse economie is heel erg open. Daar wordt lang niet alleen aan Nederlandse consumenten geleverd. Als we dan kijken naar het totaalplaatje, dan gaat het om 2,2% over het hele jaar 2022. Dus dat is zeker niet verwaarloosbaar. In totaal bedroeg de inflatie vorig jaar van de consumentenprijzen dan. Dat bedroeg 11,6%. Maar dat is dus ruim 2 procentpunt, moet je dan officieel zeggen, hoger dan dat het eigenlijk had gehoeven. Ja, dat klopt. Dus even met die slag om de arm, dat deels dus ook te maken heeft met kosten die er nog aan zitten te komen. Ja, en het kan ook niet, het is zeker een substantieel effect. Het kan natuurlijk ook niet los worden gezien van de enorm oververhitte economie. Mensen hebben natuurlijk toch een deel koopkrachtreparatie gehad. Terwijl de economie heeft eigenlijk moeite om dat allemaal bij te benen, om al die producten te leveren. Dus ja, daar ligt waarschijnlijk ook een deel van de verklaring. Die begrijp ik eventjes niet. Nou, de vraag is, stel dat bedrijven de prijzen minder hadden verhoogd, dan hadden mensen, maar ook het buitenland, had dan natuurlijk meer producten kunnen kopen die in Nederland zijn geproduceerd. Maar ja, het bedrijfsleven kan die producten eigenlijk niet leveren door grondstoffentekorten, door personeelstekorten, waardoor ze eigenlijk niet goed in staat zijn om meer te produceren dan wat ze al doen. En dan is er schaarste en dan zijn de prijzen, kun je meer vragen voor je product? Ja, in zekere zin is het daarmee waarschijnlijk onvermijdelijk. Dank u wel voor uw toelichting, Stefan Groot van de Rabobank. De kinderopvangsector is bezorgd over de verhoging van toeslagen. Het kabinet wil de toeslagen 2 keer verhogen voordat de opvang grotendeels gratis moet worden. Maar de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang noemt dat onverstandig vanwege het foutgevoelige toeslagenstelsel en dus het risico dat ouders dan geld terug moeten betalen. De branchevereniging wil dat de opvang eerder grotendeels gratis wordt dan de nu geplande 2027. Personeel van BNU Apotheken is zo ontevreden over de cao dat op sommige plekken hele teams van apothekers en assistenten zijn opgestapt, meldt het AD. De grootste apotheekketen van Nederland zou te weinig loon betalen gezien het verantwoordelijke werk van het personeel. BNU heeft beloofd deze week nog met een nieuw voorstel te komen. De conservatieven van premier Sunak hebben tientallen zetels verloren bij lokale verkiezingen in Engeland. Volgens persbureau Reuters zijn de kiezers ontevreden over de politieke schandalen, de economische problemen en de hoge inflatie. Hoewel deze verkiezingen dus over lokale zaken gaan, zal premier Sunak zich waarschijnlijk zorgen maken met de naderende landelijke verkiezingen die voor volgend jaar gepland staan. En de voorzitter van de Conservatieven heeft net met duidelijke woorden gereageerd. Natuurlijk zijn we erg teleurgesteld. De hoofdverdachte in een Belgisch terreuronderzoek, waarbij gisteren 7 mensen werden opgepakt, stond al op een lijst van terreurverdachten, zegt minister van Justitie van Quickenborne tegen de VRT. Weet u, we hebben veel geleerd na de aanslagen van 2016. We hebben structuren in plaats gesteld, een OCAT-lijst, waar trouwens de hoofdverdachte van vandaag op figureerde. Die stond op de OCAT-lijst, dus die werd in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. En het is door dat soort structuren dat we vandaag sneller kunnen optreden en tijdig kunnen optreden. Een concreet doelwit voor een aanslag in België hadden de verdachten nog niet, maar ze zouden al wel verschillende scenario's hebben besproken. En vorig jaar waren er nog zo'n 1,1 miljoen Nederlanders in leven die de bevrijding in 1945 zelf hebben meegemaakt, blijkt uit een ANP-analyse van CBS-cijfers. De meeste van hen waren jong tijdens de oorlog, maar 18.000 waren al volwassen toen de oorlog eindigde. En die laatste groep neemt snel af, want in 2012 waren er nog 263.000 mensen in leven die de bevrijding als volwassenen meemaakten. Frankrijk is geen fietsland, maar dat moet veranderen, vindt de Franse regering. Die gaat de komende jaren miljarden euro's investeren in fietspaden en het kopen van een fiets subsidiëren. Vanmiddag worden de plannen bekendgemaakt, maar correspondent Frank Renaud weet al meer. Fietsen in Parijs of andere Franse steden is vaak nog een behoorlijke opgave. Automobilisten houden geen rekening met je, niet overal zijn fietspaden en de weg lijkt meer op een hindernisbaan. Terwijl fietsen langs bijvoorbeeld de Seine toch echt geweldig kan zijn. A bicyclette. Om het fietsen te stimuleren trekt de Franse regering nu serieus de portemonnee. Quand on ira sur les chemins, à bicyclette. De komende 4 jaar wordt 2 miljard euro geïnvesteerd in de fiets. En daar komt nog eens 6 miljard euro bovenop van regionale autoriteiten. Allemaal om het fietsen in Frankrijk aan te moedigen. Het aantal fietspaden wordt fors uitgebreid van 57.000 kilometer nu naar 100.000 kilometer in 2030. De subsidies op de aankoop van een fiets worden verlengd en uitgebreid naar tweedehands fietsen. Er komt geld voor fietsenstallingen en werknemers krijgen een premie als ze fietsen naar hun werk. Quand le soleil à l'horizon profile sur tous les buissons. De fietsverkoop is de laatste jaren wel al gestegen en het aantal fietspaden in grote Franse steden groeit snel. Maar in alle internationale ranglijstjes van fietslanden bungelt Frankrijk nog steeds ergens achteraan. In maar 1 op de 12 Franse huishoudens wordt dagelijks gefietst. En maar 1 op de 20 Fransen gaat met de fiets naar het werk of naar school. En dat in het land van de Tour de France. À bicyclette. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Het is 9:10. Hoe ver zijn de lopers uit Kaam? Ze gingen even na middernacht van start met het bevrijdingsvuur uit Wageningen, net als lopers uit veel andere plaatsen. In estafettevorm brengen ze het bevrijdingsvuur naar hun gemeente, waar straks dan het bevrijdingsfeest wordt geopend. En zoals een van de Kaamse lopers een uur geleden zei, als je dit alleen moest doen, dan zou het niet lukken. Maar ja goed, omdat ze het samen doen in estafettevorm, gaat het lukken. Dus verslaggever Roel Pauw, waar zijn ze? We zijn nu in Tilburg. Vanuit mijn auto zie ik een van de lopers. Die heeft flink tempo erin. Want het is nog wel een eindje naar Kaam. Maar naast mij in de auto zit Karin Schoenmaker. Zij mag nu even uitblazen. Hoe is het gegaan tot nu toe, Karin? Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk heel erg goed. Ik vind het heel erg leuk. Wel wat moe ondertussen, want ik ben al meer dan 24 uur wakker ondertussen. Dus, ja. En hoeveel kilometers heb je netto gelopen? Volgens mij iets van 12 kilometer. Ik heb 5 keer gelopen, denk ik. 2-3 kilometer per keer. En fietsen dan ook nog. Ja. Ja. Maar jij kunt aardig rennen, want vorige week vertelde je me, heb je je eerste marathon gelopen. Dus dit is Ja, niet de grootste afstand die je ooit hebt gelopen. Maar het is natuurlijk wel een gekke race. Hè? Met telkens stoppen en starten en door de nacht en urenlang in touw zijn. Het is echt een ervaring, moet ik zeggen. Je ziet ook, ja, de omgeving is ook gewoon heel erg mooi. En het donker eerst. En nu dat het gewoon weer dag is en mensen weer wakker worden. En je denkt, ik ben al uren aan de, onderweg. Ja, het is heel bijzonder. Ja, en samen met jouw broer, ik ben zijn naam even kwijt. Jan. Ja. Zijn jullie de jongste lopers? Ja. Broer Jan 25, jij 26. Dus de oorlog, de bevrijding, dat is echt mijlen in tijd achter jullie. Waarom dan toch meedoen aan deze bijzondere rentocht? Nou, ik hou sowieso veel van hardlopen. Maar voor mij is bevrijdingsdag ook gewoon zijn wie je bent. En kunnen doen wat je wil doen. En nou, hardlopen is daar een van de dingen van. En om dat in deze, op deze dag te kunnen doen is gewoon wel heel erg bijzonder. Dus, Dus voor jou heeft bevrijding een andere lading dan dat de Duitsers verslagen zijn en dat de oorlog was afgelopen? Ja, voor mij is het meer gewoon echt gewoon de vrijheid die wij nu dus hebben dankzij ons verleden. Ja. Ja. Zegt het je nog wel wat, die oorlog en wat daar toen gebeurd is? Zeker. Mijn opa en oma die hebben nog geleefd tijdens de oorlog. Dus Heb je daar met ze over gehad ooit? Nee, speelde het een rol? Nee, ja. Zij waren heel erg jong, hoor. Dus zij weten daar ook niet heel veel meer van af. Nee. Maar ja, het is toch wel dat je nog denkt, oh, zij hebben dat nog wel meegemaakt. Dus in dat opzicht denk je daar dan toch aan. Ja. Straks brengen jullie het bevrijdingsvuur naar Kaam, waar jij woont. En dan wordt het daar ook aangestoken. Wat gebeurt er dan verder in het dorp? Ik denk dat we even een gebakje gaan eten en het gewoon even gaan vieren dat we de hele tocht hebben doorstaan. En volgens mij zijn er wel wat mensen die ons komen opvangen, dus dat is heel erg leuk. En dan partyen of naar bed? Wat is het plan? Nou, ik wil vanavond nog wel naar een bevrijdingsfestival, dus wel nog even slapen. En dan ga ik richting Den Haag om nog een optreden te bezoeken. Dus, zo zeg. Ja. Dus, je haalt er wel alles uit wat mogelijk is. Ja, nou ja, vorig jaar ben ik ook naar zo'n festival geweest. En dat wilde ik dit jaar eigenlijk niet overslaan. Dus dan maar op deze manier combineren. Oké. Nou goed, we halen nog even door. We zijn nu onderweg naar Kaam, waar straks de finish is van deze groep lopers. Verslag even Roepauw. Vast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag. Lange leden dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. Vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red. Want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht. Naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Oeh, op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. We'll be right back. Daniel Loijs, prachtig, machtig, mooie dag. Over aan meneer Stam.nl, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, het is asociaal om in dure tijden extra winst te maken. Ja, ik weet niet wat jij denkt als je de boodschappen afrekent momenteel, maar veel mensen schrikken zich iedere keer weer een hoedje en denken, ik wist dat het wat duurder was allemaal, maar dit is wel heel erg. Ja, dit is wel heel heftig, deze kassabon. Economen van de Rabobank, ik hoorde bij jullie ook al Stefan Groot, zijn daar eens ingedoken en hebben gekeken naar hoe het bedrijfsleven die stijgende kosten, die er natuurlijk wel degelijk zijn, hoe ze die hebben doorberekend aan de klanten. Nou, we snappen allemaal dat als die kosten stijgen en de inflatie hoog is, dat je dat moet compenseren als bedrijf, maar veel ondernemingen gaan echt wel wat verder dan dat en doen er nog een schepje bij met hun prijsverhogingen. Het beeld is dat als ze de stijging van hun verkoopprijzen hadden beperkt tot wat noodzakelijk was om hun winst te behouden, dan hadden we 2,2% minder betaald dan we momenteel doen. Met andere woorden, ze maken extra winst. En zoals die Rabobank-economen het zeggen, de rekening van de inflatie is eigenlijk helemaal bij de consument terechtgekomen. En misschien nog wel wat meer dan dat. Nou, aan de andere kant, de lonen zullen stijgen in de toekomst. Dus de kosten zullen toenemen voor die bedrijven. En daar moeten ze natuurlijk ook op anticiperen. We willen vanochtend van u weten of u moeite heeft om de boodschappen te betalen. En of u ook dat gevoel heeft van wauw, wat duur. Vindt u het dan frustrerend dat bedrijven in deze moeilijke tijden de rekening helemaal bij de consument neerleggen? Dat is de vraag. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een BMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Met een gemiddelde leeftijd van 81,4 jaar worden we steeds ouder. Vanavond laten verschillende 75-plussers zien hoe je dolgelukkig en topfit blijft. Hun geheimen? Powerliften, dansen en naakt poseren. Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dabplus.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Cijferse media melden dat de verdachte van een schietpartij gisteravond is aangehouden. Ten zuiden van de hoofdstad Belgrado werden 8 mensen gisteravond vanuit een rijdende auto doodgeschoten en 13 anderen raakten gewond. Het was de tweede schietpartij in 2 dagen in Servië. Eerder schoot een scholier 8 medeleerlingen en een bewaker dood. In de buurt van Assen woedde vannacht brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht en 3 uur later was het onder controle. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen. Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De Oekraïnse luchtmacht heeft boven Kiev een van zijn eigen drones neergeschoten. Defensie was de controle over het onbemande toestel kwijtgeraakt. En daarna werd besloten de drone met luchtafweergeschut neer te halen. En even na middernacht is Bevrijdingsdag in Wageningen ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Estafettelopers brengen het vuur onder meer naar de 14 festivals. De dag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei-concert in Amsterdam. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Hier schijnt de zon. Blijft dat zo? Dat doet hij op veel plaatsen en dat blijft hij op veel plaatsen ook wel doen. Maar er komen ook wolken aan. Dus stevige buien in het noordoosten zijn het land min of meer uit. Van het zuidwesten uit komen wel een paar lichtere buitjes binnen. En vooral vanmiddag kunnen de buien wat makkelijker gaan ontstaan en ook zwaarder worden. Dan kan er onweer bij zitten, hagel en ook forse windvlagen. Ja, als je zo'n bui treft is het dus eventjes vervelend. Niet alleen nat, maar dus ook oppassen met onweer en die windstoten. Maar buiten de buien om is er ook nog wel ruimte voor wat zonneschijn. En liggen de temperatuur op 17 tot 20 graden. Dat is allemaal dus wel oké. Maar die poncho mee voor die enkele bui die gaat vallen, zou ik zeker doen. En hou er rekening mee, het kan een stevige zijn. Het weekend, hoe ziet dat eruit? Wisselvallig betekent dat het mooie momenten zijn en momenten dat er inderdaad weer buien vallen. Want het blijft allemaal wat onstabiel, onstandvastig. Morgen temperaturen van 18 tot 20, misschien 21 graden. Minder buien dan vandaag, iets meer ruimte voor de zon tussendoor. En de buien zijn ook minder zwaar. Zondag, dan worden ze weer steviger met opnieuw een kans op onweer erbij. En dan heeft de zon het duidelijk wat moeilijker. De wisselvalligheid blijft dus. De temperatuur ligt zondag ook weer wat lager, zo'n 16 tot 19 graden. Overigens is het allemaal heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Die temperatuur blijft na het weekend zo. Het wisselvallige weer helaas ook. Marco, dankjewel. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT Consultants. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Vannacht is door de Duitse Weermacht een aanval op ons grondgebied gedaan. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Vanavond in Meldpunt. De hoge rekening van de mondhygiënist. Een half uurtje in de stoel en u bent zo 130 euro kwijt. Kloppen die prijzen wel? En verder, verhoog het pensioen van uw partner door iets van uw ouderdomspensioen in te leveren. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max en BO2. Nergens ter wereld zaten afgelopen jaar zoveel journalisten vast als in China. Volgens Reporters Without Borders waren dat er minstens 100. En die zitten waarschijnlijk nog steeds achter de tralies. De organisatie spreekt over een kruistocht tegen journalisten. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, zijn dat cijfers die de Chinese overheid bijvoorbeeld zelf ook geeft? Of is het puur een schatting van Reporters Without Borders? Nou, het is in principe een schatting van Reporters Without Borders, want dat is niet iets waar China of de Chinese overheid graag over praat. Maar er is iets anders waar ze wel graag over praten en wat ze ook benadrukken. En dat is dat journalisten moeten spreken met de lippen en de tong en de mond van de Communistische Partij van China. Dat is iets wat al veel langer gevraagd wordt. Maar wat maakt dat de ruimte dus voor onafhankelijke journalisten of ook een beetje onafhankelijke journalisten die onafhankelijk onderzoeksjournalistiek doen, dat die ruimte daarvoor steeds kleiner is geworden. En dat dus bijna alle journalistiek in China langzamerhand is vertellen wat Xi Jinping heeft gedaan en hoe goed dat is en hoe blij we daar allemaal mee zijn. Ja, is het een teken hoe Xi Jinping de touwtjes echt heel strak in handen heeft inmiddels? Ja, dat kan je wel zeggen. Er is echt nog maar heel weinig ruimte. Ik merkte het ook. Ik had bijvoorbeeld altijd contact met een journalist hier. Die ook is opgepakt. Die veel in de publiciteit nu is. Dong Yuyu. En dat is ook iemand inderdaad die dus heel lang de ruimte had. Om het daarover te hebben waar hij het toch over wilde hebben. Die wel voorzichtig was. Maar toch heel veel contact had. Met veel mensen sprak. En dit, zo'n arrestatie, is dan duidelijk een signaal naar andere journalisten in China toe. Naar Chinese journalisten van dit accepteren we niet meer. Dit kan niet meer. Je mag niet namens jezelf spreken. Je moet namens de partij spreken. En hoe zit dat op sociale media? Is daar nog wel wat ruimte? Nou, dat was lange tijd een gebied waar juist veel ruimte was, inderdaad. Wat minder streng werd gecontroleerd, wat ook wat vluchtiger was. Maar daar is ook verandering in gekomen. Ook door het gebruik van meer geavanceerde technologie. Dus daar wordt ook veel beter op toegezien. En ook op sociale media kan er veel minder. Je moet je ook registreren met je eigen identiteit. Dus ook op sociale media. Ik hoor ook van mensen die dan daar iets op hebben gezegd. En dan merken dat ze ook een tijdje lang sociale media bijvoorbeeld niet kunnen gebruiken. Waarschuwingen krijgen om dat niet meer te doen. En dan, ja, omdat je ook met je sociale media met dezelfde app betaalt bijvoorbeeld. En een heleboel andere activiteiten doet. Zit je heel klem als je daar niet naar luistert. Dus ook op sociale media is het een stuk braver geworden. Ja, dit is allemaal in China. Hoe gaat het als mensen over China in het buitenland dus schrijven? Worden daar ook de touwtjes aangetrokken, als het even kan? Daar wordt zeker ook naar gekeken. Die mensen worden zeker in de gaten gehouden. We weten dat met onze Nederlandse journaliste Marije Vlaskamp. Ja. Maar het is ook zo dat China heel duidelijk een eigen steeds meer middelen inzet om eigen Chinese journalisten in het buitenland te hebben. Om zeg maar daar ook dan veel meer te kunnen bepalen wat er uit het buitenland op welke manier in China zelf weer terug wordt verteld. Maar ook bijvoorbeeld om vaak heel goedkoop berichten van die Chinese journalisten, dus van Chinese correspondenten, aan te bieden in andere landen in het buitenland. Zodat bijvoorbeeld in Afrika de stem van China en de Chinese interpretatie van wat er in de wereld gebeurt en wat er in Afrika gebeurt veel luider doorklinkt, omdat ja, dat vrij goedkoop en soms gratis toegankelijk is voor Afrikaanse media die geen geld hebben of weinig geld hebben om aan hun eigen nieuwsgaring te doen. Dat is ook een probleem, dat daarin, dus ook in andere landen, China's stem meer gaat, China's overheidsstem eigenlijk meer domineert in wat er over China, maar ook over wat er over het buitenland wordt verteld. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren. Het is 9:09. Na 33 jaar is het eindelijk zover. Napoli heeft de landstitel van Italië gewonnen. De derde pas in de geschiedenis van de club. Gebeurde gisteravond in een uitwedstrijd tegen Udinese. Het werd de 1-1, maar dat was genoeg. En correspondent Helene Daans was in het knotsgekke Napels toen het feest losbarstte. Het centrum van Napels. Het is de gelijkmaker in de tweede helft. Ze stonden een tijdje achter. En dat mocht niet voor het kampioenschap. Maar dit is de gelijkmaker. En gelijkspel zou genoeg zijn voor de landstitel. Dus de Napolitanen die gaan compleet uit hun dak. Compleet. This could be the right night. This could be the right night. Party. Potrebbe essere la notte, sì, potrebbe essere. Sarà la notte! Towers, we are on top of Italy, Towers, forza Napoli! We will win! En dan verwijder ik mij heel even van het feestgedruis, want het komt nu steeds dichterbij, de wedstrijd vordert. En als het zover is, dan wil ik die finale explosie van vreugde in Napels wel van bovenaf zien. Ik heb echt de meest fantastische plek gevonden om straks de verlossende laatste seconde van deze wedstrijd te volgen. Namelijk op het mooiste dakterras van Napels, waar ik van die mevrouw even mag kijken. En dan op dit dakterras de ontlading, het moment van de verlossing. En deze hele stad vult zich met vuurwerk. Oh, ongelooflijk om te zien. De hele baai van Napels, de Vesuvius, ligt erop. In een ontlading van vreugde die ze hier dus in 33 jaar niet meer hebben kunnen zien. En nu weer wel. Wauw, dit is Napels op zijn allermooist. Siamo campioni d'Italia, ne sono tre! Napoli, Napoli, Napoli! Toch maar weer naar beneden het feestgedruis in. Want daar is het natuurlijk het leukst. Oh, Jezus, het is hier drommen. Heel de stad is op de been. Op het centrale plein. L'Italia siamo noi! Per te, il primo scudetto! Il primo scudetto! Een jongen van een jaar of 20, hij maakt zijn eerste landstitel mee. Non me l'aspettavo! Zijn vader is 49. Pensavo di morire e di non vederlo più in questo momento. En die vreesde dat hij zou sterven nog voordat dit zou gebeuren. Grazie. Siamo aspettiamo da 34 anni questo momento e ce lo vogliamo godere pienamente. En dit is een feest dat vanavond nog niet klaar is, morgen nog niet klaar is, dit weekend nog niet klaar is. Dit gaan de Napolitanen naar zo lang op gewacht te hebben. Natuurlijk vieren zolang ze kunnen. Tutta la settimana, bisogna sempre divertirsi. Want het landskampioenschap van Italië is voor Napels veel meer dan voetbal. Dit is een relatief arm team uit een relatief arme stad die de rijke, chique teams uit het noorden weten verslaan. Dat wordt hier goed gevoeld. Forza Napoli! Forza Napoli! Napels, waar voetbal religie is en waar deze overwinning een verlossing is. Correspondent Helene Daans in Napoli. De angst voor corona is weer helemaal terug in het wielerpeloton. Na heel wat besmettingen in de dagen voor de start van de Giro d'Italia zijn veel renners bang dat ook zij positief testen. En daarom was de Belgische renner Pieter Serre niet blij met de omstandigheden rond de ploegenpresentatie gisteravond, vertelde hij aan Sportza. Een kleine ruimte met veel mensen samen. En het zijn weinig mensen die een mondmasker dragen. En nu, de laatste dagen hoorden er wel veel renners met covid. Circuleert dan wel in het peloton, dat moet voorzichtig zijn. En dat is de grootste angst. Dus iedereen is toch wel bang nu voor de corona. We dragen allemaal een masker. Proberen ons handen veel vaak te ontsmetten. Ja, maar niet de journalisten dus, die zonder mondkapje rondliepen in de perszaal. Tot nu toe is vooral de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg getroffen door corona met 3 besmette renners. Ja, en in de wielerwereld is dat dus nog steeds echt een probleem, dat mensen dan niet mee mogen doen. Eigenlijk wel gek, hè? Want wij gaan allemaal weer gewoon door. Mensen mogen zelfs naar het werk met corona. Maar de wielerregels zijn nog altijd niet meedoen. Je werd ineens teruggeworpen in de tijd toen je dat bericht hoorde. Precies. Hè? Mondkapjes, angst voor corona. Goed, de Giro d'Italia begint in ieder geval morgen met een tijdrit in Fossa Cesia aan de Italiaanse oostkust. Marianne Vos die rijdt heel wat zorgelozer rond. Na de tweede etappezegen op rij in de Vuelta Femenina start de Jumbo-Visma-renster vandaag opnieuw in de rode leiderstrui in Spanje. Het is extra bijzonder omdat ze in februari nog werd geopereerd aan een vernauwde bekkenslagader. Volgens haar trainer Louis de la Haye is Vos daar nog niet helemaal van hersteld. Het been blijft opspelen en dat is heel vervelend, zegt hij tegen de Telegraaf. Hij noemt Marianne Vos een bijzonder talent. Een talent dat qua vermogens niet de allersterkste van het veld is, maar toch maar blijft winnen. En het komt volgens hem vooral omdat ze zowel technisch als tactisch ijzersterk is en echt een complete wielrenster. Marco van Gerwen is voor de 6e keer op rij de finale misgelopen bij een Premier League dartwedstrijd. In Manchester werd hij in de halve finale uitgeschakeld door Michael Smith, is te zien op de kanalen van PDC Darts. For the win. Needs the treble. Gets the treble, he wants tops to finish off and gets it in some style. And Michael Smith reaches the final in Manchester, the world champion. En daarna won Smith ook nog de finale, waarin de Engelsman Johnny Clayton uit Wales werd verslagen. Van Gerwen staat in de Premier League nog altijd tweede. En met nog 2 speelrondes te gaan is hij in ieder geval wel zeker van de play-offs. Het is de vraag of het zondag al gebeurt, maar volgens oud-trainer Giovanni van Bronckhorst wordt Feyenoord dit jaar hoe dan ook kampioen. Ze moeten 2 van de laatste 4 partijen winnen. Dat lukt natuurlijk, zegt hij in het AD. Van Bronckhorst pakte als trainer in 2017 de laatste landstitel met Feyenoord. En zegt hij, ook wij spraken in de aanloop ernaartoe niet over de titel. Er zijn altijd mensen die dat vervelend of belachelijk vinden, maar zo werkt topsport. Maar hij doet het nu dus wel, begrijp ik, in de krant. Ja, van buiten kun je het weer wel doen. Ja, precies, maar niet als je zelf onderdeel ervan bent. Gernot Trauner wil het kampioenschap in elk geval zo snel mogelijk veiligstellen. Want zegt hij in de Telegraaf, de verdediger, ik ben een keer heel dichtbij een landstitel geweest met mijn club LASK in Oostenrijk. We stonden bovenaan en toen kwam, daar is er weer, de coronapandemie. Daarna is het niet meer gelukt om kampioen te worden. Daarom geldt dus voor Trauner, hoe sneller, hoe beter. I got lost inside my head. In my head. Living life with no regrets. No regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my... I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, oh, that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. Living life with no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my head. Lost inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. I got lost inside my head. Gold Kimono met Lost Inside My Head. 8:58. Het gaat goed met Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. 35% meer passagiers dan een jaar geleden. En 42% meer omzet bij elkaar gevlogen. En dat voor een doorgaans minder drukke periode, zo'n eerste kwartaal voor de luchtvaart. Maar er werd nog wel verlies geleden bij Air France, KLM en Transavia. Marjan Rintel, directievoorzitter van KLM, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u zeggen dat bij de luchtvaart de coronacrisis voorbij is? Ja, dat kunnen we zeker zeggen. Als je kijkt ook naar de omzet, derde meer omzet. Je ziet dat klanten terugkomen. Je ziet dat er hoge opbrengsten per ticket zijn. En mensen gewoon graag willen reizen. Dus dan kan je wel zeggen dat de coronacrisis, de COVID-periode is afgesloten. Ja. Dat is het voor u het goede nieuws, maar er werd nog wel verlies gemaakt. Hè? In totaal het eerste kwartaal voor ruim 300 miljoen euro. Hoe komt dat? Nou goed, we zitten altijd in de luchtvaart in het eerste kwartaal in een luwe periode, zeg maar. Wel meer omzet, ook hogere opbrengsten per ticket. Maar we hebben ook te maken met hoge kosten. En dat zie je natuurlijk wereldwijd als het gaat over onderdelen voor vliegtuigen. Maar ook fuelkosten, de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktkosten. Die zijn hoog en daar moeten we scherp op blijven houden. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met nog steeds een 5% regulering op Schiphol. Hè? Dus minder capaciteit die we kunnen inzetten. Waardoor we nog niet alles kunnen vliegen wat we zouden willen vliegen. Nee, en blijkbaar ook wat klanten zouden willen vliegen. Want mensen willen blijkbaar toch weer meer reizen en vliegen. Blijkbaar niet gehinderd door bijvoorbeeld de inflatie. Hè? Je zou denken minder geld in de portemonnee. Of vliegschaamte. Nou, wij zijn nog positief, ook vooruitkijkend zijn we positief als we zien wat er geboekt wordt. Dat gaat ook goed, de boekingen? Ja, zeker. De boekingen, ook forward looking, die gaan zeker goed. En we zien dat ook terug in onze klantentevredenheid. Kijk, we hebben aangegeven aan het begin dat we weer rust willen hebben in de operatie. Hè. Als we vorig jaar mei vergelijken met dit jaar mei, stonden er lange wachtrijen buiten. We hebben samen met Schiphol enorm veel mensen aangenomen. Dat blijven we ook doen. Om die rust te hebben in de operatie. En ervoor te zorgen dat iedereen een goede reis heeft. Ja, terwijl ik had het al net over geld in de portemonnee. De ticketprijzen zijn echt wel omhoog gegaan. Soms wel meer dan 20% duurder. Wat zegt dat u? Nou ja, dus nog niet alle capaciteit is terug. En het is vraag en aanbod. En wat het natuurlijk ook zegt, is dat klanten weer willen reizen. En daar zijn we blij mee. Tegelijkertijd bij Transavia zijn er problemen omdat er te weinig vliegtuigen zijn. Er zijn er ook een paar uitgevallen. Hè? Kunnen er geen toestellen met het KLM-logo voor Transavia worden ingezet? Nou, alles kan, maar wij hebben niet structureel capaciteit beschikbaar. En laat ik allereerst zeggen dat het natuurlijk verschrikkelijk is voor de klanten van Transavia wat er gebeurd is. En Transavia heeft te maken met flinke tegenvallers. Maar het is niet zo dat KLM vliegtuigen over heeft en die kan inzetten. Maar u vertelt net nog dat er een 5% reductie is van het aantal vluchten. Dus dan zou je denken, dan heeft u wel wat over. Ja, maar zo gaat het niet. We hebben allemaal toch ook problemen met de onderdelen en de techniek. Hè? Dat is die hele supply chain en het hebben van voldoende arbeidskrachten en engineers om alles te laten vliegen. We hebben zelf ook nog Embraers die aan de grond staan. We hebben zelf ook vliegtuigen ingehuurd. Dus het is niet zo dat we allemaal heel ruim in ons jasje zitten. Nee. U klinkt heel optimistisch. Toch klinkt ook steeds luider de roep om minder te laten vliegen, om de luchtvaart terug te dringen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou goed, wat wij steeds al zeggen is, wij nemen gewoon onze eigen verantwoordelijkheid daarin en wij pakken die duurzaamheidsdoelstellingen op. Dat betekent minder CO2 en minder geluid. En die gaan wij ook met elkaar realiseren. Daar maken we ook een sectorplan voor. En we hebben al gezegd, hè, met de aankoop ook bijvoorbeeld van nieuwe vliegtuigen, dat we daar flinke stappen in zetten. Dank u wel. Marjan Rintel, directievoorzitter van KLM. Terwijl veel Britten zich zorgen maken over de hoge inflatie en de stijgende levenskosten, is niets te gek voor de kroning van koning Charles, zo lijkt. Voor dat mega-evenement komende zaterdag, dat is dus morgen, wordt zeker 100 miljoen euro uitgetrokken. Correspondent Arjen van der Horst, zijn er Britten die daar chagrijnig van worden? Die zijn er vast wel, want het is een moeilijk jaar. En met miljoenen Britten die moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen, een gezondheidsdienst die op zijn gat ligt, sociale onrust met maandenlange stakingen. Ja, en dan zijn er zeker die zich afvragen, die 100 miljoen die we aan de kroning besteden, ja, hadden we dat geld niet beter kunnen gebruiken. Maar om heel eerlijk te zijn, die klacht hoor je vooral van Republikeinen deze dagen. Die laten luid van zich horen. Maar het is eerlijk gezegd een hele kleine groep in het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van de Britten zit morgen gewoon achter de buis om te genieten van dit koninklijke spektakel. En waar kijken ze dan vooral naar uit? Ja, dat vooral spektakel, hè? De pracht en praal, de gouden koetsen, de militaire parades, de fonkeling van de diamanten op de kroonjuwelen, de eeuwenoude, edoch, onnavolgbare rituelen. Ja, er gaat heel veel mis in het Verenigd Koninkrijk op het moment, maar als de Britten ergens goed in zijn, ja, dan is het toch wel pomp en pageantry. De kroningsceremonie zal met militaire precisie worden uitgevoerd. Dat zagen we vorig jaar ook al met de staatsbegrafenis van de Queen. Nou, in Nederland hoor je dan al snel, mag het een onsje minder? Maar ja, in Nederland beleven we dat toch heel anders. En wij zijn uiteindelijk toch een Calvinistische republiek met een kroontje, terwijl de Britten ja, al meer dan 1000 jaar een monarchie hebben. Bij hen zit het echt in hun DNA. Ja, ze gaan er vol voor. Hoewel, het is wel echt een beetje anders, hè, dan 70 jaar geleden bij de kroning van zijn moeder. Ja, zeker. Het is zeker wat afgeslankt als je dat vergelijkt met 70 jaar geleden. Toen waren er bijvoorbeeld 45.000 militairen die deelnamen aan de verschillende processies. Nu zijn het er maar, tussen aanhalingstekens, 6.000. Er zijn ook minder gasten in Westminster Abbey. Elizabeth had er nog 8.000 voor haar kroning in 1953. Nu zijn het er 2.000. En ja, we hebben natuurlijk Karel de Groene op de troon zitten. Hè? Milieubewuste koning. Dus bijvoorbeeld, normaal worden veel gewaden speciaal gemaakt voor deze gelegenheid. Maar Charles heeft besloten een aantal oude mantels te hergebruiken. Dat gezegd, dit blijft een koninklijk spektakel van de bovenste plank. Ja, je zou bijna vergeten dat er ook nog andere nieuws is uit Groot-Brittannië. Lokale verkiezingen. Voor de conservatieven niet zo goed afgelopen, begreep ik. Nee, niet bepaald. Al moet ik er meteen bij zeggen dat een groot deel van de uitslag nog moet binnenkomen. Op het spel staan 8000 zetels in 230 gemeenteraden in Engeland. Maar inderdaad, de contouren van een zeer zware nederlaag voor de conservatieven die tekenen zich af met winsten voor de oppositiepartijen Labour en de Liberaal-Democraten. Het is alleen de vraag hoe groot die overwinning van de oppositie wordt. En vooral voor Labour is dit de laatste grote test voor de parlementsverkiezing. Want Labour die staat al maanden, mijlenver voor in de peilingen. En die bereiden zich langzaam voor op een machtsovername. Ja, dit is echt wel een uiting van onvrede dus in het land. Zeker. En de conservatieven betalen nu de prijs voor jarenlange bezuinigingen, gevolgd door een bijzonder chaotische regeerperiode na het Brexit-referendum. En zeker de puinhoop van vorig jaar, waarin de regering twee keer van premier verwisselde in korte tijd. Ja, dat heeft de conservatieven geen goed gedaan. Maar wat ongetwijfeld ook meespeelt, is dat na 13 jaar conservatieven aan de macht de kiezers een beetje Tory moe zijn geworden. Dankjewel, correspondent Arjen van Horst. NPO Radio 1. He told me that this is the intelligence ministry. Een Iraanse wetenschapper uit Luik wordt gevraagd om voor Iran te gaan spioneren. I said I do not like, I really don't like to work with you. Maar was het wel een vraag waarop hij nee kon zeggen? At that time I really didn't know how the Iran's regime functions. Voordat hij het weet zit hij in een isoleercel. I didn't know this day or night. In een van de beruchtste gevangenissen van Iran. Your husband will transfer to the Evin prison. Hoe buitenlandse geheime diensten wetenschappelijke kennis proberen te stelen. Op NPO Radio 1. Human en VPN. Met Argos. Morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Na een klopjacht is de verdachte van een tweede grote schietpartij in Servië opgepakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Servische media melden dat de verdachte van de schietpartij gisteravond is aangehouden. Ten zuiden van de hoofdstad Belgrado werden 8 mensen vanuit een rijdende auto doodgeschoten. En 13 anderen raakten gewond. Het was de tweede schietpartij in 2 dagen in Servië. Eerder schoot een scholier 8 medeleerlingen en een bewaker dood. De inflatie zou vorig jaar minder extreem zijn geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd dan noodzakelijk, blijkt uit onderzoek van het economisch bureau van de Rabobank. De bank noemt een percentage van 2,2%. Of bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan een vorm van graaien, kan de Rabobank niet zeggen. Het kan zijn dat ze met de prijsverhogingen alvast hebben ingespeeld op forse loonstijgingen in nieuwe cao's. De stakingen bij distributiecentra hebben Albert Heijn zo'n 35 tot 45 miljoen euro aan omzet gekost, heeft databureau Hyper berekend op verzoek van de NOS. Filialen in het Noordoosten en het Zuidwesten werden het hardst geraakt. Klanten weken uit naar andere supermarktketens. Sinds zondag 23 april staakte het personeel van distributiecentra 10 dagen voor een betere cao. Eergisteren gingen ze weer aan het werk. Toen bleek dat Albert Heijn en de vakbonden weer gaan praten. Bij Assen heeft brand gewoed in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht in natuurgebied Paaskamp. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen. Rond 3 uur was de brand onder controle. Mensen in de omgeving kregen het advies ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Volgens de brandweer is een gebied van zo'n 100 bij 300 meter verwoest. Hoe de brand in het natuurgebied bij Assen is ontstaan, is nog onbekend. Van de mensen die de bevrijding in 1945 zelf meemaakten, waren er vorig jaar nog bijna 1,1 miljoen in leven, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van CBS-cijfers. In 2017 ging het nog om 1,6 miljoen Nederlanders. Bevrijdingsdag werd even na middernacht in Wageningen ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Estafettelopers brengen het vuur onder meer naar de bevrijdingsfestivals. De dag wordt vanavond afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. Het weer. In het grootste deel van het land is het een tijdje droog, maar vanmiddag komen er landinwaarts weer buien voor, soms ook met onweer, hagel en windstoten. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. Komende nacht wordt het weer droog en koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgenochtend zon, later een paar buien en het wordt morgen ongeveer 20 graden. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Waarschijnlijk is dus de man opgepakt die in Servië gisteravond 8 mensen doodschoot. Correspondent Thijs Kettenis, wat weet jij daarover? Ja, de man is zojuist opgepakt nabij de stad Kragujevac. Dat is zo'n 60 kilometer ten zuiden van de plaats waar die afgelopen avond heeft geschoten. Nou, de politie heeft de hele nacht met 600 agenten naar hem gezocht. En dat heeft het afgelopen uur dus tot resultaat geleid. Want wat gebeurde er ook weer gisteravond? Nou, volgens Servische media kreeg de man een ruzie op een schoolplein. Toen is hij vervolgens door het lint gegaan, naar huis gegaan, heeft een Kalashnikov gepakt, is teruggekomen en is gaan schieten op de mensen met wie hij ruzie had. Is ook in een auto gestapt, gaan rijden en heeft vervolgens in het wild om zich heen geschoten. En is er inmiddels ook meer bekend over de slachtoffers? Ja, er zijn dus 8 doden gevallen tot nu toe. De jongste van hen is 15 jaar. En ook alle 13 gewonden die in de ziekenhuizen liggen, dat zijn jongeren van rond de 20 of iets daarboven. Van hen verkeren er nog 2 in levensgevaar. En we hadden het de vorige uur ook al over. Het is een dag nadat er op een school, op een basisschool is geschoten. Daarvan was Servië nog van aan het bijkomen. Ook daar vielen 8 doden. Servië is in shock, kunnen we wel zeggen. Dat was het land gisteren al. En daarom gingen er ook om middernacht 3 dagen van nationale rouw in. Een uur daarvoor vond dus deze tweede schietpartij plaats. Dit soort geweld is zeer zeldzaam in Servië. Dat maakt de schok natuurlijk ook groter. Gisteren waren er wel veel mensen bang dat iemand bijvoorbeeld een voorbeeld zou kunnen nemen aan die schutter op die school van woensdag. Een 13-jarige jongen is dat. Dat is dus mogelijk gisteravond inderdaad gebeurd. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. December 2014. De eigenaar van een minimarkt op Curaçao wordt neergeschoten door 2 overvallers. Ze halen een paar $100 uit de kassa en verdwijnen. Vernon Romley wordt voor de roofmoord veroordeeld en zit inmiddels bijna 8 jaar vast. Maar volgens zijn advocaten is er veel misgegaan. Ze hebben inmiddels een herzieningsverzoek ingediend. 2 documentairemakers volgden Romley en maakten voor KRO-NCRV een 3-delige serie. Een van de documentairemakers is Nick Felix. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie zijn in dit verhaal gedoken en jullie hebben ook Romley bezocht, hè, in de gevangenis. Hoe Zeker. Was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Want ik was, voordat ik eigenlijk daar die gevangenis in kwam, was ik al iets van een jaar bezig om in die zaak te duiken, alles te lezen, zijn familie te spreken. En het leek eerst ook niet te lukken om de gevangenis in te komen. Die zaten eigenlijk niet te wachten op journalisten. Maar uiteindelijk lukte het wel, zeker ook door mijn collega Annemiek Ruggenberg. Die bleef het maar proberen, zeg maar. Ja, en toen zat ik ineens tegenover die jongen. In zijn oranje pak. Bijna een soort clichébeeld uit een film. Ja, de jongen waar ik al zoveel over gelezen had. Kon ik hem in één keer spreken. Dat was echt dat was een heel bijzonder moment. Wat voor iemand is hij? Jij krijgt toch een soort beeld, heb je, van iemand die vastzit voor een moord. Maar hij kwam heel zachtaardig over. Hij praatte ook heel zacht, gewoon best wel een zachte stem eigenlijk. Dat zegt natuurlijk nog niks per se over zijn onschuld. Maar het was wel gewoon een ander beeld dan wat je eigenlijk hebt van iemand die vastzit voor een moord. Ja. Wat zegt hij over die moord? Want hij heeft zelf in het verleden tegen vriendinnen gezegd dat hij die man heeft geschoten. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad wel eigenlijk een gek ding of iets wat me altijd verwonderd heeft. Hij heeft dus aan verschillende meisjes, aan 8 meisjes, heeft hij gestuurd via WhatsApp van, heb je gehoord over die overval op de minimarkt, dus zo'n kleine supermarkt op Curaçao. En daar heeft hij gezegd, ik was de schutter. En vervolgens heeft hij later gezegd dat een grapje was, bluf was. En dat hij vooral eigenlijk indruk wilde maken op die meisjes. Dat hij zich wilde doen voorkomen als een crimineel, als een gangster. Maar dat hij eigenlijk dat helemaal niet had gedaan. En inmiddels is ook door experts zijn hele appgeschiedenis bekeken. En hij bleek dit veel vaker te doen. Hij heeft bijvoorbeeld gestuurd dat hij met drugsgeld een huis had gekocht voor zijn moeder. Nou, dat blijkt helemaal niet waar. Zijn moeder, we zijn er geweest, woont in een heel klein huisje op Bonaire. Hij zei dat hij vast had gezeten voor een andere criminele daad. Bleek ook helemaal niet waar te zijn. Hij was nooit met de politie in aanraking geweest. Wat die experts eigenlijk zeggen is van hij is een fantast. Hij is iemand die in een soort fantasiewereld is gaan geloven en zich vooral aan die meisjes wilde doen voorkomen als een crimineel om indruk te maken. Zijn advocaten die zijn ervan overtuigd dat hij onschuldig is op basis waarvan? Wat eigenlijk in die zin het hardste bewijs is dat ze hebben, of nieuw bewijs moet ik zeggen, hebben onderzocht, is dat er camerabeelden zijn van de overval. Bewakingsbeelden, slechte kwaliteit. Maar dan zie je de schutter zie je lopen door het beeld. En dat beeld hebben ze geanalyseerd met moderne software. En daaruit hebben ze eigenlijk de lengte van die schutter kunnen opmaken. En dat hebben ze naast de lengte van Vernon, dus de jongen die vastzit, gelegd. En ja, die dader is dus een stuk kleiner dan Vernon. Die is 7 tot 10 centimeter kleiner. En ja, ze hebben eigenlijk nog een aantal dingen uit dat beeld weten te halen waar van in ieder geval de experts en ook Knoops advocaat zeggen, ja, dat is een novum. Dat is eigenlijk een nieuw inzicht en dat moet bij de rechter liggen. Dat, ja. Jullie hebben dus die 3-delige documentaire serie gemaakt. Durf jij zelf een conclusie te trekken over schuld of onschuld? Nee. Uiteindelijk ben ik toch een journalist die daar in die zin objectief in blijft. Wat ik wel denk is dat er in de tijd, en dat zeggen vooral ook de experts die het onderzocht hebben en die er veel meer verstand van hebben dan ik, die zeggen wel van er zijn toen de tijd door het OM en de politie gewoon dingen niet goed gegaan in het onderzoek. En zaken, wat ze dan dus een novum noemen, moeten we gewoon opnieuw bij het Hof op Curaçao indienen. Dat hebben ze ook gedaan. Er is een herzieningsverzoek ingediend. Dus die uitspraak laat ik echt bij de experts, zeg maar. Nou, mijn mensen kunnen dus zelf ook hun oordeel vormen door jullie documentaire serie. Wanneer begint het? Ja, die is vanaf woensdag 10 mei is die op NPO 3 te zien om 9:15. En hij is ook dan op NPO Start al te streamen, want het zijn dus inderdaad 3 delen. Dankjewel. Nick Felix, maker dus, een van de 2 makers van De Zaak Romley. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Mr. Beer Melly, Beer Melly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street. He says, why am I short of attention? Got a short little span of attention. And oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call, we'll be right back.

35 tot 45 miljoen euro is veel geld. Maar op een jaar omzet van ongeveer 17 miljard valt het mee. Dus de verwachting dat Albert Heijn of de consument hier veel van gaat merken op de lange termijn, klein. Nou, dat is vrij duidelijk, ja. 17 miljard, dat is inderdaad wel een stukje meer dan 45 miljoen. Ze konden het leien. Er kwam een klacht binnen over een bericht in de bulletins. Zeker een van de drones die gisteravond werden neergehaald boven Kiev was van Oekraïne zelf. De luchtmacht zegt de drone te hebben neergehaald met afweergeschut, nadat ze de controle over het onbemande vliegtuigje waren verloren. Waarschijnlijk had de drone een technisch mankement, maar dat wordt nog onderzocht. Hans reageerde met: dagelijks komen er helaas honderden mensen om het leven in Oekraïne. Nu wordt een compleet item besteed aan het neerhalen door het Oekraïnse leger van een eigen defecte drone. Waarom wordt aan een dergelijk totaal niet belangrijk item serieus aandacht besteed? Zelfs nog met de slotopmerking: de oorzaak wordt nader onderzocht. Nou ja, omdat het opvallend is, hè, dat Oekraïne problemen heeft met zo'n eigen drone. Bovendien hebben we gisteravond gemeld dat er boven Kiev sprake leek van een droneaanval. Dus ja, dan is het ook wel goed om vervolgens te melden dat een van die drones dus van Oekraïne zelf was. Ja. Ja, Hans noemt het item misschien. Wij als radiomakers denken dan meteen aan een complete bijdrage, ja, met een gesprek of een reportage. Ja, dat soort dingen. Nou, maar misschien bedoelde hij het gewoon wel zoals het was, een bericht in het bulletin. Ja, het was een kort bulletinbericht. Dus in die zin hebben we voor ons gevoel er wel redelijk proportioneel aandacht aan besteed. Maar goed, dat is natuurlijk maar net hoe je het ervaart. Inderdaad, wat je zegt, dat gisteravond gemeld een aanval mogelijk van Russische drones, blijkt dan uiteindelijk in ieder geval één drone van Oekraïnse makelaar te zijn. Geeft wel enige reden om het nog een keer te melden in ieder geval. Opvallend dus nieuws. Ook opvallend, een bericht van Omroep Brabant waar ik over vertelde. Een bijzondere uitvinding van 4 Eindhovense studenten. Ze ontwikkelden een enkel sok die nooit meer afzakt door een elastische tailleband van een onderbroek die in die enkelsok is verwerkt. Al 4 jaar geleden uitgevonden, ligt die binnenkort eindelijk in de winkel. Luisteraar Colin, die moet er iets van hebben. De enkelsok, echt iets voor vrouwen. Ik heb ze niet. Nou, ik heb ze wel ook. En ik ben toch geen vrouw, Colin. Maar goed, nee, Colin heeft. Nee, jouw man heeft ze ook. Colin heeft zelf heerlijk die langere. Die zakken ook niet af. Die zakken ook niet af, moet ik zeggen. Ja, oké, okay, volgens mij heb je daar ook nog wel eens problemen mee. Maar als je ze boven de knie hangt, dan blijven ze wel zitten, ja. Maar goed, jij als dit constateerde dat je allang enkel sokken hebt die niet afzakken. Want er zit rubber aan de onderkant, toch? Achterkant. Dus ja, wat is eigenlijk zo bijzonder aan deze uitvinding? Dat is de vraag. Nou ja, en ik zei toen enkel sok, ik zei meer sneaker sokken. Dus nog een stukje korter. Maar goed, we hebben dankzij Omroep Brabant wel een van de bedenkers van die enkelsok aan de lijn. Jari van den Broek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hi. Ja, hoe nieuw is het, jullie uitvinding? Ja, heel erg nieuw. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende varianten bekend. Ook waar jullie net over praten. Maar wat onze sok zo uniek maakt, is echt het bevestigen van een onderbroekenband. Zoals je hem wel kent van bijvoorbeeld Calvin Klein. Alleen dan wat subtieler aan de bovenkant van de sok. Ja, want ik neem aan dat hij minder breed is dan. Ja, hij is minder breed. Hij is een stukje kleiner. Waardoor hij eigenlijk perfect past bij je sneaker. Maar wat is het grootste voordeel ervan dan? Het grootste voordeel ervan is dat hij niet afzakt. En verder geeft het de final touch bij je sneakers en bij je outfit. Oh, het is ook nog een mode-item, joh. Ja, zeker. Zeker. Wij zagen gewoon een gat in de markt. 4 jaar geleden waren wij beste jonge onderneming van Nederland geworden. En wij zagen gewoon dat er eigenlijk geen sok was die perfect matchte bij je sneakers. Naar eindeloos zoeken naar een perfecte oplossing, dachten we, hey, waarom niet een onderbroekenband aan de bovenkant van een sok? Zijn we naar ons oma gegaan. Ja. Hebben we die onderbroekenband daadwerkelijk bevestigd. En zagen we het gewoon dat het super gaaf eruit zag. Wel zomaar. Geweldig. Ja, en dat was 4 jaar geleden. Nou ja, toen hadden we beste jonge onderneming van Nederland geworden. Maar goed, toen hadden we het product nog niet. Toen hebben we een patent aangevraagd op het idee. Zijn we 3 jaar bezig geweest met het ontwikkelen van de perfecte sneakerstok. En we hebben een producent gevonden die het echt op een hele mooie manier en op hele hoge kwaliteit kon maken. En 3 jaar verder zijn we sinds deze week aan het lanceren met de beste sneakerstok. Nou, geweldig. Dan ga ik je gewoon lekker feliciteren. Gefeliciteerd ermee. Dank je wel. Jari van den Broek. 3 voor de dag. Vanmiddag zijn door het hele land vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Tijdens die maaltijden kunnen bezoekers aanschuiven om te praten over oorlog en vrijheid. Zo is er in Amsterdam-Zuidoost een lunch waarin wordt stilgestaan bij de impact van de oorlog op de Sinti, Roma en de circuswereld. En een delegatie van 20 Rohingya die brengen een bezoek aan Myanmar, samen met een paar regeringsfunctionarissen uit Bangladesh, waar ze als vluchtelingen zijn opgenomen. Ze gaan naar Rakhine, dat is de deelstaat waar de Rohingya-minderheid in 2017 met grof geweld werd verjaagd. Correspondent Saskia Conniger vertelt wat ze er gaan doen. Het is nogal een opvallend plan, want dat is tot stand gekomen ondanks weerstand van mensenrechtenorganisaties. Blijkbaar wordt het nu toch doorgeduwd. Het is een resultaat van onderhandelingen tussen de junta van Myanmar en Bangladesh. Want de oorlog is nog helemaal niet voorbij. Er zijn nog gevechten, daar zijn gewapende groepen, gaan elkaar nog te lijf. Ook is er nog steeds intimidatie van achterblijvers. En de Rohingya zijn juist in dat gebied op gruwelijke wijze vervolgd. En ze moeten nu dan maar geloven dat het regime hen nu niet meer zal vervolgen. Bovendien komen ze op een plek, niet in dorpen, maar waar een nieuw kamp is geplaatst. En dus maar de vraag wat die voorzieningen daar zijn. Maar mogelijk doen mensen mee uit wanhoop. En het is bevrijdingsdag. Verslaggever Bo Heimersen is straks bij de landelijke viering in Zwolle. Bo, wat staat daar te gebeuren? Ja, Astrid, ik ben inderdaad onderweg. Er is straks een heel programma. Om 10 uur al begint in de Dominicanenkerk in Zwolle het programma. Aansluitend is er dan om 12 uur de 5 mei-lezing. Dat gebeurt in het provinciehuis en wordt dit jaar voorgedragen door Herman van Rompuy, de oud-premier van België, ook oud-voorzitter van de Europese Raad. En dan fietst de premier vervolgens naar het festivalterrein in Park de Wezenlanden, waar dus de rest van de dag allerlei optredens zijn en workshops. En dat doet hij inderdaad op de fiets, want die is ontwikkeld door studenten, oud-studenten van Hogeschool Windesheim. En dan rond de klok van 1 uur, ja, dan is het even inschakelen, want dan gaat hij samen met zangeres Vrouwtje, dat is een van de ambassadeurs van de vrijheid, het bevrijdingsvuur ontsteken. En dat is dan het start zijn voor alle bevrijdingsfestivals in Nederland. 14 in totaal, jullie noemden het eerder al vandaag, om het feest te openen. Allemaal dit jaar met hetzelfde overkoepelende thema, leven met oorlog. Het belooft een drukke dag te worden in Zwolle. In een gewoon jaar komen er ook al zo'n 130.000 bezoekers. En daarmee is het al het grootste bevrijdingsfestival voor Nederland. Maar ja, vermoedelijk worden dat er vandaag dus nog meer, hoewel het ook gaat regenen. Dus als je van plan bent te gaan, Astrid, neem een pluim mee. En ik zou zeggen, trek ook goede enkelsokken aan, want ik denk dat je veel moet wandelen vandaag. Ja, en die pluim, volgens Marco Verhoef, zijn het buien. Kunnen pittige buien zijn, maar wel buien. Tussendoor schijnt ook weer de zon. Dankjewel, Bo Heimersen. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: het is asociaal om in dure tijden extra winst te maken. Economen van de Rabobank zijn eens gaan kijken of het klopt dat we op dit moment wel heel erg duur uit zijn als we de boodschappen afrekenen. En ze constateren dat bedrijven hun prijzen meer hebben verhoogd dan de stijgende kosten eigenlijk rechtvaardigen. Dus we willen vanochtend van u weten of u ook het gevoel heeft dat de rekening waar u ook bent op dit moment wel heel hoog is. Of het nou de horeca is, of de supermarkt, of de schoenenwinkel.